10 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Japan zijn opnieuw vervuilde coronavaccins van Moderna ontdekt. In de regio Okinawa werden in injectiespuiten en in een flesje met het vaccin zwarte en roze vlekjes aangetroffen. De lokale autoriteiten zijn daarom voorlopig gestopt met het toedienen van het middel. Eerder deze week werden al ruim 1,6 miljoen Moderna-vaccins uit een andere productiefaciliteit in Japan uit voorzorg teruggehaald. Het gebeurde ook vanwege een onbekende substantie in de vaccins. Gisteren werd bekend dat twee mannen zijn overleden nadat ze vaccins hadden gekregen van een vervuilde partij. Maar het is nog onduidelijk of die sterfgevallen het gevolg zijn van de inentingen. Halverwege deze maand waren er in Engeland ongeveer 26 keer meer mensen besmet met het coronavirus dan een jaar eerder. Volgens het Landelijke Bureau voor de Statistiek waren toen zo'n 1 op de 70 Engelsen besmet. Maar het aantal ziekenhuisopnames en doden is veel lager dan vorig jaar, wat volgens deskundigen het bewijs is dat de vaccinaties werken. Bij een auto-ongeluk in de buurt van Raalte in Overijssel zijn vannacht 5 mensen zwaar gewond geraakt. Volgens de politie gaat het om jongeren, schrijft RTV Oost. Rond 3 uur raakte de auto op de provinciale weg van Weijen naar Raalte in een flauwe bocht van de weg en raakte een boom. Vervolgens schoot het voertuig naar de andere kant van de weg, waar het tegen een andere boom tot stilstand kwam. Kostte de hulpdiensten ruim een uur om alle slachtoffers te bevrijden. De 5 jongeren zijn in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bij het eiland Lampedusa hebben Italiaanse patrouilleschepen een boot met 539 migranten aangetroffen. De overvolle vissersboot dobberde stuurloos rond op zo'n 15 kilometer van de kust. De opvarenden komen overwegend uit Noord- en West-Afrika, maar ook uit Bangladesh en Syrië. Op Lampedusa komen geregeld bootmigranten aan, maar niet vaak zoveel in één keer. Het weer eerst bewolkt met af en toe regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt een graad of 19. Morgen meer zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Wie is toch dat meisje op de nachtwacht? Blijf benieuwd. Ontdek nu alle kunst- en cultuurcolleges online of bij u in de buurt via vrijeacademie.nl. Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Start nu met de introductie kunstgeschiedenis. Vrije Academie. Blijf benieuwd. De MKB Verzuim Ontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. Eén druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountants. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. Meer over de meerwaarde van de accountant, nba.nl/rekentop. Deze zomer in het Amsterdam Museum. 2 nieuwe tentoonstellingen. De Gouden Koets. Na 5 jaar restauratie te zien in een meerstemmige tentoonstelling. En Vrijdenkers, van Spinoza tot nu, over vrijdenken door de eeuwen heen. Bestel kaarten op amsterdammuseum.nl. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief je organisatie heeft. StudyTube, designed with your future in mind. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Matthijs Deen. Ja, goedemorgen, welkom. Vandaag in de laatste zomeruitzending van dit jaar en de 8e aflevering van De Menselijke Natuur, De Bovennatuurlijke Natuur. Het besproken boek is Gun Island van Amitav Ghosh. In het tweede uur de rubriek van de vakantieman, deze keer een vakantievrouw, Nadia Bourras, die u meeneemt naar Essaouira, ver zuidelijk aan dat Atlantische kust van Marokko. En in de documentaire volgt radio- en podcastmaker Wisse Beets het spoor terug, waarop een toevallig gevonden cassettebandje hem gezet heeft. Het spoor voert hem het verleden van de Amsterdamse Jordaan in. Maar eerst een Europees leger. Chef buitenland van de Europese Unie, de Spanjaard Josep Borrell, vindt het hoog tijd voor een Europees leger. Klein nog, niet meer dan 50.000 man, maar toch, een heuse krijgsmacht die echt kan vechten. Zodat, als ingrijpen vanuit Europees perspectief geboden lijkt, Brussel niet op Amerika hoeft te wachten. De verschillende clans die samenwerken op het slagveld, daarvan zijn tal van voorbeelden te noemen in de geschiedenis van Europa. Maar een heuse gezamenlijke staande troepenmacht? Christ Klep, militair historicus, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Zullen we eerst eens kijken naar hoe de Europeanen in het verleden gezamenlijk zijn opgetreden als de nood aan de man kwam? Sorry, ik moet even... Neem me niet kwalijk, een kikker in mijn keel. Neem me niet kwalijk. Allianties zijn van alle tijden. Die waren al in de tijd van de Normannen. De Romeinen misschien zelfs wel. En vast ook wel op kleine schaal daarvoor. Maar alleen aan de nood, als de nood aan de man kwam, neem ik aan. In Europa. Ja, zeker. Ik heb het nog even gecheckt. De oudste militaire alliantie die nog bestaat is de Engels-Portugese. En daar zullen weinig mensen van gehoord hebben. 1373, over onvoltooid verleden tijd gesproken. Ja. En die alliantie bestaat nog steeds. En behalve op het voetbalveld hebben de Portugezen en de Engelsen nooit met elkaar gevochten. Dus het werkt soms, ja, inderdaad. Ja, maar het is ook nooit echt in werking getreden, neem ik aan, of wel? Nee, we hebben het altijd beperkt tot allianties en bondgenootschappen bijvoorbeeld. Maar ja, zoals iedereen weet, allianties zijn er om gebroken te worden. Hè. Denk bijvoorbeeld aan Italië, Eerste, Tweede Wereldoorlog. En achter bondgenootschappen en allianties steekt toch altijd iets van... Ja, het is niet permanent. Hè. Het kan een tijdje volgehouden worden. Hè. Denk bijvoorbeeld aan de Heilige Alliantie na 1815. Ja. De anti-Franse alliantie heeft het best wel een groot gedeelte van de 19e eeuw volgehouden. Maar ja, de noodzaak is er altijd. Ja, er moet wel een hele grote, sterke externe dreiging zijn om die bondgenootschappen en allianties schade te houden. En ja, dat is natuurlijk niet wat Borrell bedoelt met een permanent leger. Nee, nou is er, voordat we naar 1952 gaan, 1950, 1952, 1953, waarin er ook daadwerkelijk echt eerder zo'n initiatief is genomen, toch nog even naar het interbellum. Want na de Eerste Wereldoorlog zijn vanuit de Volkerenbond ook wel initiatieven geweest om een soort internationale legermacht op te tuigen. Maar die werd politiemacht genoemd. Hoe ver ging dat? Ja, klopt. De Volkerenbond, als je dat heel positief zou willen beschouwen, de voorloper van de Verenigde Naties, hè, eigenlijk bedoeld om de wereldorde na de Eerste Wereldoorlog in stand te houden. Ja. Inderdaad, je hebt helemaal gelijk. Dat was niet echt een permanente legermacht. En ja, de basis daarvoor zat eigenlijk in de Volkerenbond zelf, namelijk een enorme spagaat. Tussen aan de ene kant, ja, oké, de Volkerenbond moest collectieve veiligheid afdwingen. Hè, dat moesten we gezamenlijk doen. Maar aan de andere kant was de Volkerenbond er voor ontwapening en vredesplannen. Dus ja, dat was al een spagaat waar niemand iets mee kon. En bovendien, ja, zeker als je naar Frankrijk keek of je keek naar Groot-Brittannië in de parlementen, er was natuurlijk een enorme weerstand tegen het opgeven van zoveel soevereiniteit. Ook met het opkomende Duitsland weer natuurlijk. Dus ja, die plannen zijn eigenlijk nooit verder gekomen dan wat we dan tegenwoordig peacekeeping forces noemen, hè, vredesmissies. Eentje in het Saargebied bijvoorbeeld. Trots, Nederlandse trots ook wel een beetje. Onze mariniers hebben daar nog aan deelgenomen in de jaren 30. Eentje bij Vilna op de grens van Polen en Litouwen, 1920. Dus er waren wel kleine vredesmachten, maar het is nooit echt tot een echt leger, een Europees Volkerenbondleger, gekomen. Nou, is het grappig dat je zegt dat het dat vooral vanuit Frankrijk en Engeland daar, of Groot-Brittannië daar, bezwaren tegen zijn tegen het opgeven van nationale soevereiniteit als het gaat om defensie. Maar toch kwam het initiatief in 1950 voor een Europese defensiegemeenschap van premier Plevin uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat fascinerend, dan? Hè? Dat juist, juist het land van de sterke soevereine staat. Denk alleen aan de Gaulle bijvoorbeeld, dat juist met dat voorstel komt. Nou, dat was puur politiek opportunisme. Aan de ene kant was er een sterke Amerikaanse druk, hè, om Duitsland te integreren in een nieuwe Europese defensie. Tegen de Russen natuurlijk, tegen het Warschau-pact. Want Duitsland had na de Tweede Wereldoorlog geen leger meer, natuurlijk. Nee, dat was in eerste instantie zelfs verboden. Hè. Er waren hoogstens wat politieagenten, zou je kunnen zeggen. Dat was de gewapende macht van de nieuwe Duitse staat. Alleen maar om de orde te handhaven. Maar ja, de Amerikanen zeiden natuurlijk wel, luister eens, als jullie willen dat wij Europa verdedigen, en desnoods met atoomwapens, ja, dan moeten jullie daar zelf ook wel iets aan doen. Dat is eigenlijk omgekeerd van nu. Hè. Dus nu zeggen we, ja, de Amerikanen trekken weg, nou moet Europa wat doen. Toen zeiden de Amerikanen, ja, maar jullie moeten ook zelf een gedeelte van die verdediging voor je rekening nemen. En toen kwamen de Fransen eigenlijk met een heel vergaand plan, inderdaad, premier Plevin, een supranationaal leger. Dus dat is wezenlijk anders dan een intergouvernementeel leger, hè, een leger wat bepaald wordt door de afzonderlijke staten. En dat was toch wel een behoorlijk groot plan. 40 divisies. Nou, reken even uit, dat zijn ongeveer 800.000 militairen. Zo. En wat heel bijzonder was... Geleid, dus niet zozeer door de staten zelf, door de Benelux, West-Duitsland, Italië, Frankrijk, maar eigenlijk door een commissariaat van een aantal burgers en bovendien onder militair bevel van de commandant van de NAVO. Ja, hoe ingewikkeld kan je het maken? Ja. Maar dit was echt een supranationaal leger. En in principe hadden de staten zelf daar dus betrekkelijk weinig over te zeggen. Dus heel vergaand eigenlijk. Maar als ik het goed begrijp, is het eigenlijk dus vanuit Amerikaanse druk is dat initiatief tot stand gekomen. En ook om... Ja. Vlak na de Tweede Wereldoorlog in Europa, dat het idee dat Duitsland zich weer zou moeten bewapenen, dat daar toch iets op gevonden moest worden zonder... aan de ene kant was het de noodzaak, aan de andere kant het idee dat Duitsland zelf een leger zou krijgen was eigenlijk te bedreigend. Dus kwam er iets supranationaals. Ja, Duitsland was echt de olifant in de porseleinkast, zou je kunnen zeggen. En het was ook echt de bedoeling dat Duitse eenheden zouden worden geïntegreerd in die internationale divisies. Yes. Dus Duitsland zou nog niet eens zijn eigen grote eenheden krijgen die zelfstandig zouden kunnen opereren. Nee, dat moest allemaal, en een zeker wantrouwen speelt daar natuurlijk ook wel een rol, dat moest allemaal geïntegreerd worden in dat supranationale leger. Nou, de Europese Unie was er nog niet. We hadden wel de Europese, de kolen- en staalalliantie. Heeft die daar iets mee te maken? Ja, zeker. Want eigenlijk zie je dat de economische, politieke en militaire integratie naast elkaar lopen. Hè. Dit plan voor dat Europese leger, hè, dus de Europese Defensiegemeenschap van 1950, was ook heel nadrukkelijk bedoeld als een voorbode voor politieke integratie van Europa. Ja, en dat maakt het natuurlijk wel heel erg vervelend voor Frankrijk dat het plan uiteindelijk voor het Europese leger helemaal niet van de grond komt. Het is notabene getekend, maar het is echt in 1952 getekend. Door het Franse parlement... Door eigenlijk alle landen, door de Benelux, West-Duitsland, Italië, Frankrijk. Ja, en daar moet het Franse parlement, als ik het zo mag zeggen, nog zo'n politieke plasje eroverheen doen. Ja, en die keuren het plan dan af in 1954. Ja. Tot grote schande van Frankrijk natuurlijk. En dat had er weer mee te maken dat de Koude Oorlog in een wat minder gespannen situatie zat. Stalin was overleden, de Korea-oorlog was afgelopen. Ja. Ja, en de Fransen vonden toch wel een beetje, zoals de Gaulle zelf ook zei, ja, nooit een Franse soldaat onder Duits bevel. Dat mocht nooit gebeuren. En toen heeft het Franse parlement in 1954 alsnog de stekker uit het plan getrokken. Tot grote schande, kan ik je garanderen, van Frankrijk. Maar, want je had het zo net over het toezicht op dat leger. Dus, hè, want een leger heeft natuurlijk een hoofdkwartier nodig en een commando. En dat was dus niet meer in de handen van de afzonderlijke staten die deelnamen. Aan de andere kant moest daar toch ook vanuit al die landen wel weer een soort controle op zijn. Was dat niet van tevoren eigenlijk tot mislukken gedoemd? Ja, ik denk, dat zie je ook heel erg sterk in de Franse discussie in dat parlement zelf. Hè. Dat mensen als de Gaulle, maar ook andere mensen inderdaad zeggen van, oké, dus nu zeggen we eigenlijk zeven jaar na de Tweede Wereldoorlog, zeggen we tegen de Duitsers, jullie mogen het bevel over Franse eenheden gaan voeren. Ja, dat was natuurlijk politiek nog helemaal niet rijp voor in die periode. En bovendien kun je ook heel gericht de vraag stellen, zou het gewerkt hebben? Hè? Zou het echt zo geweest zijn dat Frankrijk, Groot-Brittannië Italië, de grote mogendheden, echt als puntje bij paaltje was gekomen, gezegd zouden hebben, oh joh, geen probleem, we gaan samen met de Benelux gaan we oorlog voeren tegen Polen, tegen Rusland. Ja. Het is maar heel erg de vraag of dat gewerkt zou hebben natuurlijk. Maar ze hadden het wel ondertekend. Het moest waarschijnlijk ook in al die landen nog wel worden geratificeerd door de parlementen. Maar en 800.000 man. Terwijl wat Josep Borrell nu voorstelt is 50.000 man. Dat is, dat is aanzienlijk een stuk minder. Ja, dat is veel kleiner. Ja, Borrell moet nu gedacht hebben, net zoals de Fransen waarschijnlijk in 1950... van never waste a good crisis. Hè? Ja. Dus je moet altijd zorgen dat als je vooruit wil komen op dit soort gevoelige gebieden, en het gaat natuurlijk wel over iets heel gevoeligs, hè, dat Europees leger. Als je het heel cru zou zeggen, moet je sneuvelen voor een ander land? Dat zeg je dan eigenlijk, voor de belangen van een ander land. Dat zou kunnen. Is dat Borrell nu gedacht heeft van, nou, oké, dit is een hele zichtbare crisis, hè, wat nu gebeurt in Kabul, Afghanistan. De Amerikanen krijgen een flink gedeelte van de schuld toegeschoven. Dit is de kans, en dat is ook heel logisch, hij is de buitenlandschef, hè, van de Europese Unie, dat hij denkt van nou, oké, dan moeten we daar profijt van trekken. En dat verklaart denk ik waarom hij nu met dit, overigens nog bescheiden plan, je zegt het heel terecht, 50.000 militairen, dat is niet eens zo heel veel als je het afzet tegen die 800.000 van de Europese Defensiegemeenschap. Maar ik denk dat hij nu gewoon denkt van nou, we moeten maar eens ergens beginnen. En dit is een goede gelegenheid. Ja, want Michel heeft geloof ik, de Belgische politicus heeft naar aanleiding van commentaren van Trump dat het helemaal niet meer zo, dat hij niet meer zoveel zag in de NAVO, ook iets dergelijks voorgesteld. Dus het hangt altijd een beetje in de lucht, maar het komt er nooit van. Ja, als je simpelweg kijkt naar de afgelopen 5-6 jaar... dan zie je bijvoorbeeld in 2017 Macron zeggen, hè, er moet een Europees militair project komen. Het jaar erop roept Merkel, we moeten ooit gaan nadenken over een Europees leger. De term autonoom Europees militair optreden is op dit moment heel erg populair. Jij mag me vertellen wat het precies is, maar dat is dan wel weer heel hip op dit moment. Ja. Ja, en de Europese Unie heeft natuurlijk wel een militaire staf en een gezamenlijk defensiebeleid, maar het wil maar niet van de grond komen. Hè. Je moet echt meer willen dan samenwerken. Chris Klep, we hebben geen tijd voor meer. Ik bedank je hartelijk hiervoor. Oké, tot de volgende keer. Dag. Tot de volgende keer. Dag. Ja, in de zomerserie De Menselijke Natuur, waar we nu aan toe zijn. Over boeken die onze kijk op de natuur hebben bepaald, of op zijn minst beïnvloed. Vandaag aflevering 8, De Bovennatuurlijke Natuur. De Menselijke Natuur. Op safari, langs wilde denkers en beestachtige boeken. Ik ben er trots op rationeel, seculier en wetenschappelijk van geest te zijn. Het spijt me als ik me daarmee niet voeg naar stereotypes over Indiërs. Maar ik ben niet religieus en geloof niet in het bovennatuurlijke. Zo spreekt Dean Datta, de hoofdpersoon uit Gun Island. Een boek van de Indiase schrijver Amitav Ghosh. Tenminste, zo spreekt Dean aan het begin van het boek. Want al snel tuimelt hij in een soort Alice in Wonderland-achtige wereld die zijn denken op losse schroeven zet. Een wereld vol plotseling oprukkende bosbranden, dolfijnen op drift en een wegzinkend Venetië. Het is in feite de verwarde wereld waar wij ook in leven. Een wereld in klimaatcrisis. Ja, en net als Dean buigen ook wij ons in deze aflevering van de serie De Menselijke Natuur over de vraag: hoe moeten we denken over de natuur als die natuur zich steeds onnatuurlijker schijnbaar gaat gedragen? En we gaan dat bespreken met onze gast Chihiro Geuzebroek, kunstenares en klimaatactivist en een van de initiatiefnemers voor de organisatie Shell Must Fall. En ook aanwezig is Thomas Muntz, onderzoeksjournalist bij Investico, en onze vaste gast en natuurfilosoof, zullen we maar zeggen, deze keer. Welkom allemaal. Chihiro, wij beginnen altijd met een hele domme, simpele vraag om het lekker in te komen. En dan mag je kiezen, heb je een lievelingsboom, een lievelingsplant of een lievelingsdier? Wat is jouw natuurbeeld, bedoelen we eigenlijk? Nou, om dan meteen maar met de deur in huis te vallen. Ja, doe dat maar. Ik denk de natuur waar ik de meest intieme relatie mee heb zijn mijn planten in mijn eigen huis, waar ik een donatierelatie mee heb. Planten gaan heel hard op menstruatie. Er zitten heel veel stoffen in, voedingsstoffen. Dus ik denk dat dat de meest intieme relatie is die ik heb met de natuur. Is waar ik zelf ook terug doneer en niet alleen water geef, maar ook een maandelijkse relatie mee heb. Dat als een soort compost is dat? Ja, er zit, het is echt een van. In heel veel culturen is dat eigenlijk. Ook als je baart, dus de placenta, geef je altijd terug aan de natuur. Dat kan of planten onder een boom of aan de dieren boven de grond. Daar begint eigenlijk de relatie van wederkerigheid. Dus ja, voor mij is die wederkerigheid met mijn avocadoboom. Dus je zegt een donatierelatie met je planten in huis. En waaruit bestaat dan jouw donatie, toch nog even voor de helderheid? Uit menstruatie. En die plant pakt dat op een andere manier? Nee, net zoals water, ja. Alleen heeft het meer voedingsstoffen. Oké, okay, nou, dit heb ik nog nooit van mijn leven gehoord. Ik ben meteen enorm verrast door je. Ja, dus nou, ja, ga maar googlen. Ja, ja. Ja. Je zegt, het is in bepaalde culturen is dat gebruikelijk. Ben ik meteen benieuwd, in welke cultuur komt dit uit? Nou ja, net zoals dat het algemene kennis is voor boeren, dat manuring onderdeel is van de compost, is placenta en menstruatie is echt het meest voedzame, ook voor mensen, om op te groeien. We drinken ook baby kaafstaf, melk. Zo is melk van de moeder en menstruatie van de vrouw enorm voedzaam. Ja, het is wel grappig wat je zegt. Want wat ik bijvoorbeeld ook ooit kan me ineens herinneren, dat tegen ons werd gezegd, de placenta moet je aan de hond geven. Ja. Dat na de geboorte van het kind, hè, omdat dat heel gezond is. Dus ik snap er toch meer van dan ik had zelf doorgehad. Nu heb oma's ook wijsheid. Ja, oma's vergeten. Wijsheid. Nu schrijf je ook als activist over het belang van decoloniale klimaatrechtvaardigheid. Je spreekt het uit alsof je het er heel moeilijk mee hebt. Nou, je wilt niet weten waar ik het allemaal moeilijk mee heb. Maar in ieder geval decoloniale klimaatrechtvaardigheid. Dat besef van doneren, dat je een gelijkwaardige relatie met de natuur staat, en dit begrip decoloniale klimaatrechtvaardigheid, heeft dat met elkaar te maken? En wat is decoloniale klimaatrechtvaardigheid? Ja, goede plek om te beginnen. Ja, de ontwrichting van natuursystemen is eigenlijk een slagschaduw van kolonialisme. Dus als we kijken naar de geschiedenis, als we een historische blik hebben op die ontwrichting van ecocide, dus de vernietiging van landschappen, van volken en van diersoorten, dan zien we daar een geschiedenis van bijvoorbeeld de overheersing in de VS, waar enorme bisonpopulaties zijn uitgestorven voor overheersing. Hele vispopulaties, hele menspopulaties. Dus die uitsterfcrisis, die heeft een oorsprong in die 500 jaar geweld van verschroeide aardepolitiek. En ja, die is nu aan het uitvouwen. Dus een blik op een koloniale klimaatcrisis is vooral een historische blik om te zeggen, niet alleen, oh, wat gaat er gebeuren in de toekomst, maar vooral, hoe zijn we hier gekomen? En dus wat is er voor nodig om te doen met de politiek, het decoloniseren, een relatie van wederkerigheid opbouwen, zodat we meer in balans komen en niet systematisch eigenlijk bepaald leven zeggen, dat kunnen we wel verwaarlozen, om er zelf een slaatje uit te slaan vanuit het marktdenken. Maar jij zegt dus de klimaatcrisis, dat is bijna, zou je dat in zekere zin een symptoom kunnen noemen van het kolonialisme? En jij zegt van, nou ja, die twee dingen die staan niet los van elkaar. Van, goh, we hebben een bepaalde omgang met de natuur. En we hebben ook een bepaalde omgang met andere landen, andere mensen. Maar nee, die twee manieren van denken, die zijn met elkaar verweven. Die manieren van doen. Ja, heel innig verweven. En ja, ik zeg altijd, de kolonisatie van de atmosfeer, daaraan voorafgaand was de kolonisatie van het land. En als we die twee met elkaar samenbrengen, dan is er heel veel patroonherkenning. En ik denk dat we dat nodig hebben om ook de juiste oplossingen toe te passen. En dat is, je zegt ook, het is een historische blik. Dat bevalt ons natuurlijk zeer als OVT. Ik heb jou ook wel eens in een podcast een mooi verhaal, historisch verhaal horen vertellen over hoe die zaken kolonialisme en milieu- en natuurproblemen overlappen. En dat ging over poep. Ik vroeg me af of je dat verhaal kort zou kunnen vertellen, om even inzichtelijk te maken hoe die zaken dan precies in elkaar grijpen. Natuurlijk. Ik vind het nu al grappig dat ik natuurlijk weer de gast ben die begint over menstruatie en poep. De poepoplossingen van Europa. Dan gaat het over Rond 1820 liep Europa heel erg tegen bodemuitputting. Er werd eigenlijk veel te veel genomen en niet teruggegeven aan die bodem. Die bodem doet het niet voor niks, die heeft grondstoffen nodig. Dus kort daarna volgde de paniek. En in zo'n eigenlijk vroeg kapitalistische maatschappij. En ook in Amerika. En in een boek van Bellamy Foster wordt er beschreven hoe de boeren in die periode eigenlijk heel veel lijken gingen opgraven. Want lijken hebben kalk. Ja, dus dat, ze gingen naar de slag van Waterloo en een paar Austerlitz. En die geroofde beenderen werden volgens Europese traditie vermalen over en over boerenland uitgestrooid. Dit alles om het land maar weer vruchtbaar te maken. Om dat land te laten doen wat ze wilden. Maar dat was niet genoeg. En in Peru hebben ze hele stukken land toegeëigend waar guano poep, dus vogelpoep, de bodem super rijk maakt. Dus dat gaat echt over het afschrapen van hele lage bodem. En vanaf de 30er jaren werd dat geïmporteerd. En dan moeten we denken, in 1941 werd 1,700 ton vogelpoep geïmporteerd naar Engeland. En in 1847 was dat al 220.000 ton. En daarvoor zijn oorlogen gevoerd. Want ja, je kan niet zomaar iemands land gaan afschrapen. Dus daar zien we zo'n voorbeeld van eigenlijk koloniale oorlog om de bodem van Europa maar weer te laten doen. En wat we daar ook in zien is dat de uitputtingszone dus eigenlijk wordt verlegd. Hij wordt niet opgelost, er wordt niet een cyclus hersteld. Maar de pijn wordt gewoon verschoven naar een ander deel van het wereldlandoppervlak. En die scheefgroei die is nu in de 21ste eeuw zo ver geëscaleerd dat gewoon het hele klimaat vernacheld is. Ja, laten we naar het boek gaan, want we zitten hier ook om over het boek te praten van Anita Amitav Ghosh. Gun Island. Wat is dat voor een boek, jongens? En waarom moeten we dat bespreken, Thomas? Nou, het is een boek van dus de Indiase schrijver Amitav Ghosh. En iemand die, in tegenstelling tot veel van de schrijvers die wij bespreken, nog leeft. En zijn tijd verdeelt tussen Goa, een stad in India, en Brooklyn, New York. En hij heeft eerst ooit dus een non-fictiewerk geschreven waarin hij onderzoekt hoe eigenlijk de klimaatcrisis ons voorstellingsvermogen te boven gaat, te buiten gaat. En waarom dat om tot op zekere hoogte die klimaatcrisis verergert of in stand houdt. En daarna heeft hij de daad bij het woord gevoegd, het woord bij het woord gevoegd, en een roman ook echt geschreven. Die gaat over die klimaatcrisis. En dat is dit boek Gun Island, waarin de hoofdpersoon, net al helemaal aan het begin van de uitzending, Dean Datta, eventjes aan het woord kwam. Dean is een handelaar in oude boeken. Woont ook in Brooklyn en is vertrokken uit India, uit de Bengaalse streek. Dus het is Noord-India gedeeld met Bangladesh. En heeft zich daar helemaal van losgemaakt. Het is een man die, hij gaat nog wel eens naar India, maar hij in ieder geval alle clichés over India, van de spiritualiteit en verbondenheid enzovoorts, daar moet hij niks van hebben. Hij is alleen geïnteresseerd in één legende. En dat is de legende van de Gun Merchant. Een Bengaalse volkslegende die gaat over een man die een odyssee heeft afgelegd omdat hij op de vlucht was voor de godin der slangen. En gaandeweg in dit boek komt hij meer te weten over deze mythe. Komt hij eigenlijk erachter dat het een van de eerste mondialiseringsverhalen is. En raakt hij eigenlijk verdwaald in de mythe. De mythe van een wraakzuchtige natuurgodin die kwade dieren beheerst, waar de Gun Merchant niet aan kon ontsnappen. Zo ontsnapt Dean niet meer aan het web van een veranderende aarde, waar giftige, gevaarlijke beesten opduiken op plekken waar je ze niet verwacht en waar de natuur langzaam je wel weet te vinden. Ja, dus als ik het goed begrijp, gaat het over een man uit India die zich volledig laat rationaliseren in de United States. En dan nog één mythe in zijn hoofd heeft. En via die mythe komt hij tot de ontdekking dat de wereld zich niet met rationele aanpak laat verklaren en oplossen. En dat je dus gevoeligheid moet hebben voor andere verhalen. En dat de wereld naar de donder gaat. Ja. Dankzij ons. Zoiets ongeveer, heb ik het zo goed samengevat? Ja. Het heeft ook een sterke morele boodschap, het boek. En is het een overtuigend boek? Vraag ik aan jou. ik heb zowel Gun Island gelezen als een ander boek van Amitav Ghosh, The Great Arrangement. En ik vond The Great Derangement duidelijk een stuk beter. En dat is dus nog even voor de duidelijkheid, dat is dat non-fictieboek waar Thomas het net over had, waarin hij zegt van eigenlijk lijkt literatuur geen grip te hebben op de klimaatcrisis. Ja, ja, en het probleem wat ik met Gun Island had, het begint interessant, maar op een gegeven moment, en dat is eigenlijk meer een storytelling issue, vind ik de hoofdpersonen te plat. En ja, heb ik eigenlijk het gevoel dat ze niet willen zijn in dit verhaal. En dat het bijna als een soort van Kafkaans sprookje voelt van hou nou op. en ja, het heeft in die zin niet genoeg pool, aantrekkingskracht van ik blijf nieuursgierig. Nou, het is een beetje te schematisch of zo, bedoel je dat? Of? Ja, en ook, dat ik ben het wel eens met dat moralistische, het is too much on the nose. Het ligt er te dik bovenop. En je hebt eigenlijk in een karaktergedreven verhaal, heb je het gevoel nodig dat de karakters het verhaal drijven. En dat voel je niet zo heel erg. Dus het is heel opmerkelijk, want deze auteur begint dus met eigenlijk het probleem. De verbeelding heeft geen grip op klimaatverandering. En hij doet een moedige poging. Maar die poging die faalt. Dat ben ik wel met Giro eens. En waar mij, ik zag het ook sterk als een narratief probleem, als een storytelling probleem. En die zat hem voor mij ook heel erg in, hè, de beroemde motto voor iedereen die een goed verhaal wil schrijven, is altijd ook weer een Engelse motto natuurlijk: show, don't tell. Hè? Toon het en leg het me niet de hele tijd uit. En het lukte hem niet. Het probleem is dat bijna alle figuren in het boek, zeker vanaf ongeveer een derde, zijn allemaal wetenschappers die hem dingen vertellen, die hem dingen uitleggen. Het is eindeloos uitleggen over die klimaatcrisis, waardoor inderdaad toch de klimaatcrisis hier weer niet tot de verbeelding spreekt. Maar tegelijkertijd denk ik dat het interessant is voor deze uitzending ook om met elkaar te bespreken, waarom lukt dat dan niet? En wat lukt er dan precies niet? En wat zegt ons dat dan over de situatie waar we nu tot onze oogballen in zitten? Ja, want Chihiro, nog even dan naar The Great Derangement, die analyse die hij daarin opschrijft, over dat de cultuur zich in zekere zin geen raad weet met de klimaatcrisis. Want hij ten eerste constateert hij, er wordt heel weinig serieuze literatuur, schrijft hij het over het klimaat geschreven. Deel jij die analyse? Nou, ik zie wel veel over klimaatverandering in boeken. Of dat nou per se in de novelle is, nee. Ik denk dat het inderdaad wel veel klimaatfictie is. Dus dat is een subgenre van science fiction of fantasy. Ik lees dan inheems futurisme en veel non-fictie eigenlijk. Dus ik zie heel veel boeken. Het is echt een stapel van boeken die er elk jaar uitkomt over klimaat. Die ik allemaal niet kan bijbenen. En klimaatfictie is ook best wel oud. In de zin van, je hebt klimaatfictie uit de 80er jaren. Die echt gaat over sea level rises. En in die zin moeten we ook stilstaan dat Arrhenius, wetenschapper, in 1896 al de verbanden legde tussen broeikasgassen en opwarming van het klimaat. Dus in principe is er al lang gesproken in literatuur, in boeken, in non-fictie. Maar ja, in de novellen, I don't know. Wat interessant is om een boek ernaast te leggen als The Ministry of the Future, wat ook begint in India. En dat is klimaatfictie wat begint in 2024, best wel in het nu. Het begint in India met een ramp waarin 20 miljoen mensen omkomen. Dus eigenlijk net zoveel als in de Eerste Wereldoorlog. En that makes the plot tick. Want daarna, India gaat tot andere maatregels over die best wel controversieel zijn met geoengineering. The Ministry of the Future, een soort van bureaucratisch VN-apparaat, probeert het op de bureaucratische wijze. Maar elk karakter in het verhaal, of het nou een zijkarakter is of een hoofdkarakter, heeft iets op het spel staan en is daar ook emotioneel bij betrokken. Hmm. En die emotionele betrokkenheid miste ik in dit verhaal. Ik ben toch wel benieuwd, want dat is interessant dat jij dan een voorbeeld geeft van, ja, je zegt climate fiction, dat is dus een soort subgenre weer van science fiction. Hij stelt in dit boek The Great Derangement van, ja, maar je hebt wat wil je dan als serieuze literatuur zien. Nou ja, daar kan je natuurlijk ook van alles over zeggen. Van, goh, is dat ook niet een beetje een onzinnig onderscheid misschien? Maar goed, je hebt serieuze literatuur en je hebt science fiction. En science fiction gaat over onwaarschijnlijke dingen, over fantasie, dingen in de toekomst. Terwijl we zitten midden in de klimaatcrisis. Je zou zeggen, je hoeft het niet meer over 1924 of verder weg te hebben om het over deze problemen te hebben. Maar blijkbaar is dat plaatsen we toch nog liever in de toekomst. Waarom is dat? Waarom is dit eerder een science fiction genre dan gewoon normale fictie? Zegt hij daar iets over? Dat weet ik niet. Maar ik denk dat je de science fiction is van oudsher. Het begint bij Jules Verne, een literair genre dat bezig is met wat je wederom in het Engels noemt worldbuilding. Je bouwt en daarom vinden mensen het vaak, en daar ben ik het totaal mee oneens, geen serieuze literatuur, is omdat je je dan lekker verliest in die gebouwde, die gekke wereld. Tegelijkertijd, jij noemde net al inheemse science fiction, het is zeker vanaf de jaren 70 science fiction dus ook echt omarmd door allerlei minderheidsgroeperingen. Je hebt queer science fiction, je hebt afrofuturisme, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Juist omdat het een literair genre is dat het mogelijk maakt om na te denken over een wereld waar bepaalde onrechtvaardigheden niet bestaan. Of waarin je na kan denken over hoe bepaalde dingen die in het nu spelen zich ontwikkelen als je ze in een logische extremis doortrekt. Een van de wat bekendere science fiction schrijvers die daar heel goed in is Philip K. Dick. Maar dat maakt inderdaad dat science fiction een prachtig genre is om over klimaat te schrijven. Omdat je de vreeswekkende en tegelijkertijd spannende, prikkelende vraag kan stellen: wat als het allemaal straks zover is? Dus ik begrijp gewoon, en als ik dan heel eerlijk ben, begrijp ik niet waarom we over dit ingewikkelde, kennelijk mislukte boek praten, als er science fiction is die ons... Want waar gaat het in dit geval om? De gedachte is toch dat die klimaatcrisis heel ernstig is en dat literatuur een middel is, laten we even een literaire waarde en dat soort flauwekul vergeten, om mensen wakker te schudden, wake-up call. Dan zetten we toch het verkeerde boek te bespreken, of is er toch nog een reden om het boek te bespreken? Help mij eens, want ik begrijp eerlijk gezegd niets meer van. Als er een prachtige science fiction is denk even aan de mogelijkheid van een eiland van Hullebek. Het gaat niet over milieuproblemen, maar over terrorisme. Sterk verhaal, in één klap, er gebeurt een ramp en iedereen snapt wat er aan de hand is. Dat het om klimaatcrisis gaat, kan dus ook zo. Dat leg jij net uit, Ciriro. Dus waar doen we moeilijk over? Ik snap het niet. Leg me uit waarom dit boek toch nog de moeite waard is om überhaupt te bespreken. Nou ja, jullie hebben hem gekozen, dus dat... Ik kaats hem wel even terug. Nee, terecht, maar wat leren we ervan? Wat kunnen we ermee? Wat voor probleem stelt het aan de orde wat ons kan helpen om... Ik kan erop ingaan. Maar één, ik wil wel aankaarten dat ik zelf ook heb ingebracht. De klimaatcrisis, op dit moment de biodiversiteit wordt voor 80% door inheemse volken beschermd. Dat is maar 5% van de wereldbevolking. En ik heb ook aangekaart, ik mis op deze leeslijst inheemse literatuur. Net zoals ik ze mis aan de tekentafel van de VN. En op heel veel andere manieren, dat politieke bestaan wordt steeds uitgewist. En in die zin, ook al ben ik het misschien niet eens met de keuze van dit boek, denk ik wel dat dit boek gaat over uitwissing. Het gaat over hoe... zijspoortje. Maar je zei net over waarom bespreken we dit. Gosch heeft in The Great Derangement wel, denk ik, een heel interessante analyse van dat die novellen, die serieuze boeken... Die, roman bedoel je dan als je zegt novellen? Ja. Ja. Dat die niet op de literatuur boekenprijs belanden, de klimaatfictie of die klimaatboeken. Dat zich... Hij problematiseert dat door dat te analyseren, dat het een probleem is van een bepaalde cultuur. En daarin is hij heel specifiek over welke cultuur er ook geen raad mee weet. Namelijk op pagina 10 van The Great Derangement heeft hij het over de historische uitwerking van een kapitalistische en imperialistische cultuur. En hoe de moderne roman een verwachtingspatroon en een infrastructuur heeft waarin bourgeois-liberale verlangens het geheel drijven. En daarin, in die bourgeois-liberale verlangens, praat hij over dat gradualisme, het langzame verhaal waar eigenlijk geen wonderen, geen avonturen, weinig verrassingen eigenlijk niet plaatsvinden. Dat dus heel botst met wat klimaat vertellingen eigenlijk nodig hebben. Want die zijn overweldigend. Die zijn grootschalig, macro. En die triviale opvulling, waar hij het dan heeft over filler scenes... die passen niet zo erg in dat roman. Dus die romans die op de boekenlijsten staan van hoge boekenprijzen... dat zijn niet de boeken die over klimaat worden geschreven. Dus er zijn wel heel veel boeken over klimaat... maar die worden niet op waarde geschat. Omdat wij dus blijkbaar waarde hechten aan bijvoorbeeld zaken als... iets moet realistisch zijn, iets moet waarschijnlijk zijn. Ja, en wat is nou het probleem? We leven in een wereld die niet meer waarschijnlijk is. Ik bedoel, een aantal weken geleden overstroomde Duitsland plotseling. Limburg. En België. Ja, maar in Duitsland zijn er nog steeds 150 vermisten... en ze weten niet waar ze zijn. En ze filteren meter voor meter door het puin... om te kijken of ze daar lijken kunnen vinden van mensen in Duitsland. Dus we leven het gevoelsleven van de roman... namelijk het bourgeois gevoelsleven... Sluit niet alleen niet aan op science fiction... maar het sluit ook niet meer aan op de werkelijkheid van de klimaatcrisis. En ik wil nog even inhaken op een punt dat je aan het begin maakte... Van je antwoord op Jos, zijn uitroep daarnet. Het gaat over uitwissing. We hadden het erover, de hoofdpersoon is een Indiër... die zichzelf eigenlijk helemaal ver-Amerikaniseert, verwestert. Die zichzelf ont-Indiërt. En hij heeft nog één leuke vertelling die hij interessant vindt... die hij een beetje entertaint. En dat is die gekke mythe over de gun merchant. Want die zou rondgezworven hebben. Hij ontrafelt die mythe stap voor stap in dit boek. En dan gebeurt er iets interessants. Want waar hij achter komt, hij denkt eerst... ja, dat is een of andere Bengaalse knakker... die een beetje rond India heeft lopen zeilen. En er was een of andere kapitein die hem aan boord had genomen... en hij is een beetje in de mangroven blijven hangen. Maar hij komt erachter dat deze Bengaalse figuur... die misschien steeds historischer wordt... niet alleen meer een mythe, maar echt een mens is... dat hij in de 17e eeuw een reis heeft gemaakt naar Venetië. Dat het een verhaal is over een Indiër... die precies in de periode dat... wij altijd netjes leren dat de ontdekkingsreizigers naar Indië voeren... dat het iemand was die de andere kant opbewoog. En dat dat heel normaal was, leren we in het boek. Dat dat heel vaak gebeurde. Hij komt dus op een geschiedenis die uitgewist is... door een dominant westers verhaal over dat het Westen India is gaan ontdekken... dat het Westen India is gaan ontsluiten. Hij komt erachter, er is altijd al uitwisseling geweest. Er is altijd al beweging geweest. En bovendien zijn er dus altijd al vormen van mondialisering en contact geweest. Dus hij, en daarmee vertelt hij je als lezer van... niet alleen kom je nu in die klimaatcrisis terecht... waarin we opeens plotseling, oeps, zomaar ontdekken... dat alles met elkaar samenhangt. En als je ergens enorm veel CO2 uitstoot... dat we dan met elkaar naar de ratsenmatats gaan. Hij laat zien eigenlijk in dat boek... kijk, er is altijd een web geweest. Maar we hebben ook altijd culturen, blikken gehad... die dat web uitwisten. Sluit dat dan ook een beetje... ik hoor hier wel een soort echo van hoe jij ook naar de natuur kijkt, Chihiro, of niet? Kan je je daarin vinden? Ja, ik denk sowieso dat natuur is niet echt een woord dat ik gebruik. Maar inheemse culturen hebben het over het web van leven. Dus als ik het web hoor, dan weet ik heel goed... hier hebben we het over een cosmovisie waarin ik ook besta. En ja, de natuur is sowieso echt een uitvinding van een bepaald soort denken... uit de 17e eeuw van de verlichting. Waarin tijd lineair wordt, plaatsen plat en de natuur extern. En in die zin, aangezien we het ook hebben over natuurvisie en cosmovisie... ja, resoneert het heel erg om te praten over het web van leven. En dat we daar altijd... onderdeel van zijn, maar ook een web van leven in ons hebben. We zijn minder mens dan microoop en alle andere wezentjes die in ons zitten. Dus ja, dat versta ik heel erg. En ik denk ook qua die historische blik die Amitav Ghosh hier geeft... dat we hebben het net over Duitsland en Limburg. En nu is dat heel actueel. Maar in het boek lezen we ook over de natuurrampen uit de 70er jaren. Want Bangladesh en India zijn de landen die als langst eigenlijk ook al heel veel natuurrampen aan hun lijve hebben ervaren. En die worden heel vaak gewoon ook vergeten. Ze worden echt één dag aangestipt en dan weer morgen vergeten. En ik denk dat de wereld dus eigenlijk al getuige is geweest van een vertienvoudiging van het aantal natuurrampen sinds de jaren 60. Dus er is een onderzoek van de Ecological Threat Register. En daarin staat dat er in gegevens tussen 1900 en 2019... Een toename van 39 natuurrampincidenten per jaar in 1960. En in 2019 waren dat 396. Dus die vertienvoudiging, die kom je ook wel echt mooi in het boek tegen. En echt hoe die rampen uit de 70er jaren al de levens hebben veranderd van mensen in de Sundarbans. Het grootste wetland doorstroommoeras in de wereld. Waar ik nog nooit eerder een boek over heb gelezen. De Sundarbans, ik moet toegeven dat iemand die zich heel erg wereldlijks opstelt, ik er nog nooit eerder over had gelezen. Dus ja, in die zin geeft het wel heel veel stof om over na te denken. Wat ik toch ook wel hoor in die kritiek op de literatuur en waarom dit er ook toe doet, denk ik, dat we het hebben over van ja, wat betekent dat nou eigenlijk dat er blijkbaar geen serieuze literatuur, en dan dus serieuze tussen aanhalingstekens, over klimaat kan worden geschreven. Dat heeft ook van doen met dat er misschien wel een soort weeffout of een gebrek zit in hoe wij dus sowieso naar de natuur kijken. Ik bedoel, het feit dat er dus geen literatuur over wordt geschreven is misschien een symptoom van iets hoe wij sowieso naar de natuur kijken. Daar raakt ook een passage uit dit boek over. En dit gaat, dit is een conversatie tussen de hoofdpersoon, Dean en Cinta. En vlak nadat Dean in Venetië in zijn hotelkamer een grote giftige spin aantreft, die normaal gesproken in Italië niet voorkomt. Ik schaam me een beetje om het te zeggen, maar dat hele gedoe met de spin was verontrustend. Al weet ik dat het niks met mij van doen heeft, dat er een natuurlijke wetenschappelijke verklaring voor bestaat. Echt? Zei Cinta fronsend. En wat is die natuurlijke wetenschappelijke verklaring dan? Ach, je weet wel, de opwarming van de aarde. Die leidt ertoe dat leefgebieden van allerlei soorten dieren veranderen. Je weet net zo goed als ik dat daar een lang verhaal achter zit. Eccolo, kijk aan. Dus kan je toch niet zeggen dat de aanwezigheid van die spin hier natuurlijk of wetenschappelijk is. Die is hier vanwege dingen die mensen hebben gedaan. Het heeft wel met jou te maken. Je hebt al een band met die spin, of je het nu wil of niet. Maar wat zeg je dan? Antwoordde ik sarcastisch. Dat het een vorm van tovenarij of hekserij is die spin hier heeft gebracht? Ja, je hebt al een band met die spin. Het doet mij nu toch ook meteen denken aan jouw band met een plant, Chihiro. Maar eerst nog even een vraag over dit. Er wordt hier een soort van onheimisch, verward gevoel beschreven wat Dean heeft als hij die spin ziet die niet thuis hoort in Italië. En ik was wel benieuwd, dat gevoel dat je dus als het ware de klimaatcrisis aan hun lijf ondervindt, herken je dat? Is dat herkenbaar voor jou? Ja, ik denk dat ook weer vanuit inheemse ervaring dat er al heel veel thuislanden zijn waarin we niet kunnen terugkeren. Dus dat er al heel veel onheimisch. Ik bedoel, heimisch komt eigenlijk ook naar heimat en zeg maar het thuisvoelen of het thuisland. En er is heel veel thuisland wat al kapot is. Dus in die zin herken ik het wel. En ik heb Nederland niet anders meegemaakt. En ik ben hier in Nederland groot geworden. Maar ik herken het wel van kijken naar gekoloniseerde gebieden van Nederland. Als je kijkt naar eilanden die totaal leeggekapt zijn, of diersoorten die gewoon tot uitsterven gebracht zijn. Het uitsterven, daar staan we eigenlijk heel weinig bij stil. Het betekent dat je nooit meer een ander kan ontmoeten. Weet je, uitgesterven is weg, is rauw, is pijnlijk. Dus dat onheimische is voor mij veel meer, hangt dat samen met een concept wat je in klimaat non-fictie veel tegenkomt, solastalgia. En dat is een samenvoeging van nostalgie en het soort van verdrietige gevoel. Van naar een thuisland verlangen wat er niet meer is. En dat zie je ook met zinkende eilanden en je ziet het met van alles en nog wat. Maar dat, dit spinnetjesverhaal, vind ik heel een beetje zeurderig. Maar het is ook wel interessant wat jij zegt. Je zegt in zekere zin ben jij al groot geworden in een wereld waar klimaatverandering al zo aanwezig is, dat je misschien niet meer weet hoe het was. Dus misschien valt jou niet eens meer op als er hier beesten zijn. Of we spreken in Nederland nog wel eens van raar weer. Of zo van, goh, dit is raar weer. Van, normaal gesproken is het normaal niet zo warm nu. Of zo. Maar heb jij nog wel die perceptie daarvan? Van, oh, er was een normaal en nu is er iets anders. Nee, in die zin ben ik... bedoel, mijn moeder is in de 60er jaren opgegroeid met klimaatverandering. Op middelbare school kreeg zij te leren over klimaatverandering. Dus ik ben opgegroeid in een wereld die al klimaatveranderd en is. Dus ik kan me ook niet anders voorstellen. Ik heb ook, denk ik, mijn leven lang gezocht naar mogelijkheden om te interveneren als activist, als kunstenaar, als filmmaker, als organizer. Mijn hele leven draait wel om hoe kunnen we voortbestaan? Hoe kunnen we ecosociaal helen? Ja, en dan toch nog even naar de kwestie uit dit fragment, Thomas. Het gaat hier over een soort verwarring ook. Ja. Over van een soort filosofisch twistgesprek over wat is nou nog natuurlijk eigenlijk? Ja. Die spin die hier is, dat is toch niet natuurlijk dat hij hier is, maar hij is hier door de klimaatcrisis en dat hebben wij gedaan. Dus het is onnatuurlijk, maar het is ook natuurlijk. Ik denk dat je hier bemerkt, wat ze hier uitwerken, is iets wat langzamerhand bij al onze natuurervaringen hoort, is dat het gewoon het hele woordje natuur gewoon niet meer bruikbaar is. Dan kom je op die term die gebruikt wordt voor de tijdperk waar wij nu in leven, het antropoceen, door de mens beheerste, waar eigenlijk alle klimatologische ontwikkelingen uiteindelijk vanuit op menselijke activiteit terug te voeren zijn. En wat betekent onder meer dat de term natuur, zoals we die gewend zijn om te gebruiken, namelijk iets dat tegenover ons staat en dat ons negeert, dat onverschillig naar ons is, dat bijna niet meer kan. De mens is zelf een evolutionaire en klimatologische factor geworden. En daarmee kan je niet meer zeggen dat het onnatuurlijk is als er een bepaalde giftige Afrikaanse spin door Venetië wandelt. Dat kan je die spin moeilijk verwijten. Het is eigenlijk uitermate normaal dat hij hier opduikt als het hier zo warm is. Gisteren zat ik in de trein. En dan zit ik altijd eventjes de NOS-app door te nemen. En daar was een interessant bericht. Dat was echt een ongebruikelijke public service berichtje was dat. De NOS zei, er is een, hoe heet het? Het RIVM gaat een nieuwe app lanceren. Die kunt u ook hier, je kon hem ook gelijk volgens mij aanklikken. En dat is een muggen-app. En daarmee kan je een foto maken als je een mug hebt doodgemapt. En die kan je dan in één keer uploaden naar het RIVM. En dan ziet het RIVM of dit de voorheen uitheemse tijgermug is, die dengue en andere onaangename tropische ziektes waar je normaal voor moest oppassen en je dan tot over je kruin insmeerde met DEET als je een keer naar een tropisch land ging, die is nu ook in Arnhem gevonden. Het RIVM zou graag weten of het al noordelijker is gekomen dan Arnhem. Maar wat ik zo mooi vond, en dat is juist iets waar je literair eigenlijk veel meer mee zou kunnen, was de laatste alinea van het berichtje op de NOS. Die zei, in Spanje is deze app al hartstikke populair. Spanjaarden hebben al 144.000 muggenfoto's opgestuurd naar hun RIVM. Dat maakte het eigenlijk science fiction. Kijk, we hebben het nu heel lang gehad over wat de klimaatcrisis vreemd maakt. En daarom is dit fragment inderdaad interessant. Wat de klimaatcrisis onnatuurlijk maakt. En overweldigend en beestachtig en eng. En waarom we er dus geen boeken over lijken te kunnen schrijven. Of er precies geen grip op krijgen. Ja. Maar tegelijkertijd, wat natuurlijk een ander fascinerend aspect is aan de klimaatcrisis, is hoe gewoon en hoe geïntegreerd die raakt in ons dagelijks werken. De manier waarop we, als je op kantoor komt nu, ik woon zelf in Amsterdam en veel van mijn collega's wonen in Amsterdam, dat je elkaar zo aankijkt na zo'n hele warme nacht. Zo van, nou, we hadden weer even zo'n hele warme nacht waar we allemaal niet sliepen. Het is heel gewoon geworden als een soort van koffietafelpraat. Zo'n NOS-bericht over download nu de tijgermuggen-app. Juist wat mij fascineert aan de andere kant aan die klimaatcrisis is hoe we hem rustig met een onverstoorbare monterheid eigenlijk opnemen. En wel zeggen, er zijn verbanden met de klimaatcrisis. En tegelijkertijd gaan we ook heel rustig door en omarmen we het en passen we ons blijkbaar aan. Ja, Chihiro, dan toch naar een einde toe bewegend ook. Ik ben dan wel benieuwd, dit probleem waar dit hele boek over gaat eigenlijk. Hè? Dat je dus, we hebben er nog geen grip op. We zitten nog met een soort oud denken over natuurlijk, onnatuurlijk, bovennatuurlijk. Denk jij, is dit iets wat we misschien over 10 jaar dan inderdaad wel een soort kleine, noem je dat, groeipijn, waar we overheen moeten stappen en dat we gewoon door de klimaatcrisis ook gedwongen worden om dat denken los te laten? Ja, er zijn vaak vragen aan het eind over die eigenlijk een ingekapselde hoopvraag zijn. Heb je hoop of heb je wanhoop? En ik denk als activist heb ik geen van twee, want allebei zijn voor mij afleiding van daadkracht. En het maakt niet uit of ik hoopvol ben of wanhopig. Daar heeft het klimaat echt niks aan. En de politiek ook niet. Dus ja, ik denk wat dit boek wel... Je hebt het net over die kleine interacties met de spin. Een grote interactie is met de mens. En de migratie van de mens, wat ook een heel grote rol speelt in dit boek. En mensen die hij in India, Bangladesh heeft ontmoet, die ook naar Italië komen als vluchteling. En ik denk dat, ja, in die zin heb je het net over lijken ophalen in natuurrampen. Die mens, die verstoorde mens, die komt wel steeds dichterbij in je relatieweb. Vrienden hebben die vermoord zijn omdat ze opgestaan zijn voor de natuur. Ik heb bij een klimaatkamp iemand ontmoet die hier in Nederland was om aan te kaarten hoeveel natuurbeschermers werden vermoord. En een jaartje later was hij vermoord. En waar was dat? Waar kwam hij vandaan? Volgens mij uit Nicaragua. Hij was een guardian of the forest, Mark Rivas. En ik denk dat, als we het hebben over 10 jaar later, dat niemand meer kan zeggen dat ze niemand kennen die COVID heeft. Niemand meer kan zeggen dat ze geen relaties zijn verloren aan de klimaatcrisis. Ik bedoel, heel veel mensen hebben die relaties nu al. Maar in die zin is het een relatieprobleem. We hebben een relatiecrisis. Dus ik denk, hoe sneller we in relatietherapie willen, ecologisch en sociaal, hoe beter we kans hebben op voortbestaan. Goed, dankjewel Chihiro Geuzebroek. We spraken met jou in deze laatste aflevering van de serie De Menselijke Natuur. Een boek van Amitav Ghosh, Gun Island. En ook dank natuurlijk aan Thomas Muns, die ons als relatietherapeut bijstond in deze hele serie, als onze natuurfilosoof. Ja, dat was De Menselijke Natuur. De afleveringen van deze zomerserie zijn terug te horen in de podcast OVT Zomers. Dat was het eerste uur. Volgend uur In het Spoor Terug. Een zoektocht in het verleden van de Jordaan, naar aanleiding van een gevonden cassettebandje. En de vakantieman, deze keer de vakantievrouw, de laatste deze zomer, die ons meeneemt naar het zuiden van Marokko. Heel graag, tot zo. NPO Radio 1. Blijf helemaal bij over de Vuelta. De NPO Radio 1 Vuelta podcast. Ik fiets 2-3 keer per week op mijn stadsfietsje en dan ga ik naar de dokter. Daar doe ik 22 minuten over. Abonneer je op de NPO Radio 1 podcast, De Kopgroep. Dat hangt er vanaf of de spoorwegovergang dicht is, dan wordt het 24 minuten. En dat 2 keer, dan kom ik net aan een klein uurtje fietsen. Helpt dat? Nee. Is het leuk? Ja. Fietsen is altijd goed, hoe je het ook doet, ja. Hoe kort of hoe lang. Ga naar nporadio1.nl/podcast of abonneer je via de bekende podcastplatforms. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. In de wereld van gelijke kansen moeten we sneller stappen maken.

is het voor velen eindelijk zover. Het sporten kan weer beginnen. En voor welke sport je ook gaat, Decathlon heeft ze allemaal. Sportstart bij Decathlon. Go try. Belangstelling voor geschiedenis? Uitgeverij Verloren maakt geschiedenis. Ga naar www.verloren.nl. Dus ga voor al je sportspullen naar decathlon.nl of een van onze winkels. Go try! Och, je boekhouding doen. Als ondernemer soms best lastig, hè? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Van een innovatief idee een app maken. Validation cycles, React Native, value propositions. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Matthijs Deen. Welkom in het tweede uur. Zometeen in het spoor terug duikt Wissebeets op het spoor gezet door een cassettebandje met gedichten het verleden van de Amsterdamse Jordaan in. Maar we beginnen met de vakantieman. De jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd, brengt zoals gewoonlijk tienduizenden mensen en tienduizenden koffers, rug- en plunjezakken samen op de vaderlandse perrons. Talloos zijn degenen die hun comfortabele plekje voor een dag of wat verwisselen voor een caravan of een tent zonder stromend water. De vakantieman met historische vakantietips. Ja, en deze week komt een tip van Nadia Bourras, migratiehistorica aan de Universiteit van Leiden. Hi. Goedemorgen. Welkom. Waar neem je ons mee naartoe? Ik neem jullie mee naar Essaouira, of Souera, zoals de Marokkanen zeggen. Dat is een havenstadje aan de Atlantische kust, ten zuiden van Casablanca en ten noorden van Agadir. En Essaouira is een hele oude stad, ook wel bekend onder de naam Mogador. Dat is de vroegere naam geweest, dat hebben de Portugezen gegeven aan die havenstad. Toen de Marokkanen de boel overnamen daar, zeg maar in de 18e eeuw, toen heette het, vanaf dat moment heette het Essaouira. En Essaouira betekent muurtje. En die stad is altijd ommuurd geweest, omdat er altijd dreiging was. He, vanuit de binnenlanden, vanuit het water natuurlijk. Al die schepen. En dat is ook de reden geweest dat de Portugezen het in hebben genomen. Ik ben er nooit geweest. Maar ik heb er foto's van bekeken natuurlijk, om dit voor te bereiden. En dat muurtje, dan moet ik gelijk denken aan het front aan de kant van de zee. Want het staat echt pal, die muur, die staat net als in Saint-Malo, zo pal aan de zee. Hè? Zeker, precies, want de dreiging kwam vanuit het water. En het is heel pittoresk, het is heel mooi, heel blauw. Er wordt daar gevist, ze vangen niet heel veel vis... Helaas, omdat Agadir natuurlijk de grote concurrent is, de grote broer is. Maar toch vangen ze daar veel sardientjes, dus die kun je daar ook volop eten. Ja. Maar het is ook een historische stad en behoort ook tot het UNESCO-erfgoed. Mm-hmm. Het is een culturele stad, er vinden jaarlijks ontzettend veel festivals plaats. De meest beroemde, de meest internationale is natuurlijk het Gnawa-festival. Natuurlijk. Dat zijn muzikanten die afstammen van Afrikaanse slaven, zwarte Afrikaanse slaven. En die trommelen dus, die maken hele prachtige, een beetje soefie-achtige muziek. En dat wordt heel groot aangepakt jaarlijks. En heel veel internationale artiesten komen daarop af. Zijn ook geïnspireerd door die muziek. De Rolling Stones kwamen daar, de Beatles, noem het maar op. Dat wordt daar gehouden. Het Andalusische Festival wordt daar ook jaarlijks gehouden. Dus een viering van de Andalusische cultuur. Die is daar ook heel erg belangrijk. En nu met het Joodse erfgoed staat dat nu ook heel erg op de kaart. Als je iets wil begrijpen van de Joodse geschiedenis van Marokko, dan moet je onder andere in Essaouira zijn. In 2020, begin 2020, is het officieel geopend. Beit Dakira. Wat is geopend? Ja, Beit Dakira is geopend. Beit Dakira. Beit betekent huis. Dakira betekent herinnering. Huis van de herinnering. Dus het is een cultureel centrum waarbij je kennis kunt maken met de Joods-Marokkaanse geschiedenis. Het erfgoed. Er zit ook een museum aan vast. Er zit een onderzoekscentrum aan vast. Dus die Joods-Marokkaanse traditie wordt heel erg in de etalage gezet daar. Joods-Marokkaanse traditie, daar wil ik het dan ook met je over hebben. Wie heeft, om te beginnen, wie heeft dit initiatief genomen? Is een Association Mogador Essaouira. Dat wordt geleid door prominente Joodse Marokkanen, waaronder dus bijvoorbeeld André Azoulay. Dat is de persoonlijke adviseur van de koning. Die doet dat, maar de Marokkaanse overheid heeft er natuurlijk ontzettend veel geld in gestoken. Honderden miljoenen is daarin gestoken. Dus de koning is ook beschermheer van dit centrum. En UNESCO heeft daar een belangrijke rol gespeeld. En pikant detail is dat de dochter van André Azoulay is daar een hoge baas bij de UNESCO. En die heeft daar ook een belangrijke rol gespeeld. Zij is nu momenteel, ik geloof, een soort van cultureel staatssecretaris van Frankrijk. Is die verhouding van het Koningshuis met de Joodse gemeenschap altijd goed geweest? Of? Ja, eigenlijk wel. De Joodse aanwezigheid gaat eeuwen terug in Marokko. En dus nog voor de Arabische invasie, nog voor dat de islam geïntroduceerd werd in Marokko. En Joden hebben altijd een beschermde status gehad. Is die intocht van Joden in Marokko, is dat in dezelfde periode geweest als dat de Portugese Joden naar Amsterdam kwamen? Of nog daarvoor? Nog daarvoor. Oh, we hebben het over nog voor de jaartelling dat er Joden zijn in Marokko. Er zijn eigenlijk twee belangrijke groepen binnen de Joods-Marokkaanse gemeenschap. Je hebt zeg maar de autochtone Joden, de Toshafim noem je dat. Dat zijn mensen die altijd in Marokko hebben geleefd. Vaak op het platteland, in het zuiden van Marokko. Maar ook wel in het noorden vind je sporen terug van hun aanwezigheid. Dat zijn de oorspronkelijke Joden, zou ik maar zeggen. Dat waren vaak mensen die zo goed geïntegreerd waren met de lokale gemeenschap, dat je nauwelijks onderscheid kon maken tussen de islamitische bevolking of de Amazigh-bevolking of de Joodse bevolking. En dan heb je natuurlijk de migratie vanuit Andalusië, die vanaf de 15e eeuw op gang kwam. Vanaf de 11e eeuw met de 15e eeuw was een belangrijk moment. En een deel van die Andalusische gemeenschap is natuurlijk richting Amsterdam getrokken. En een belangrijk deel vond in Marokko een veilige thuishaven. En die hebben zich gevestigd in de grote steden, de koningssteden. En dat waren toch wel de meer gecultiveerde Joden, de elitaire Joden. Maar over het algemeen nemen we die gemeenschap als één geheel. Maar er zitten natuurlijk ook wel verschillen. Hoe kwam het dat Marokko een haven was? Hoe kwam het dat ze zo ruimdenkend waren? Ja, Marokko heeft altijd... een vreemde vraag, maar het... Ja, nou, vanaf heel, heel lang. Marokko ziet zichzelf, is natuurlijk een islamitisch land. Maar waar altijd religieuze minderheden beschermd zijn. Die hadden de zogenaamde dhimmi-status. Dat betekent dat ze veilig hun religie... Althans, dat gold dan voor de christenen en voor de joden. Andere geloven werden iets minder getolereerd. Die werden beschermd. Dat betekende dat ze niet vervolgd werden. Dat ze hun geloof vrijuit konden uitoefenen. Ze hebben ook hun eigen gebedshuizen. Van die christelijke aanwezigheid is nauwelijks iets meer terug te vinden. In de middeleeuwen is dat afgelopen. Joden hebben altijd bestaan in Marokko, nog steeds. En die werden dus beschermd. Die hadden ook hun eigen wijk, de Melech. Hè, dat is de Joodse wijk. En dat doet dan denken aan de Europese ghetto. Mm-hmm. Maar dat is toch net iets anders, omdat die Joodse wijk gevestigd was naast het paleis, naast het Koninklijk Paleis. Dat betekende dus dat ze direct bescherming genoten ook van de sultan, van de koning. Niet dat ze daar allemaal heel rijk waren, helemaal niet. Het waren ook vaak arme sloebers die in die wijk woonden. Maar dat betekende wel dat ze beschermd waren. Nou heb je het over de Joodse aanwezigheid in Marokko. Maar ik was een aantal jaren geleden in Tanger en daar sprak ik een... Ik vind het heel jammer dat ik haar naam ben vergeten, maar zij had een boekhandel en ze was een chique Joodse mevrouw uit Tanger. En ik heb met haar gesproken over het Joodse leven in Tanger. En dat was eigenlijk non-existent. Het bestond niet meer. Men was weggegaan naar Israël. Ja, laten we zeggen, in 1950 ongeveer leefde er 250.000 Joden in Marokko. Ja, dat was het toppunt van het Joodse leven in Marokko. En nu wonen er ongeveer 3.000-4.000 personen. Ja. Met een Marokkaanse Joodse achtergrond. De meeste wonen in Casablanca. Dat is het economische centrum van het land. Veel zijn vertrokken vanaf in de periode van na de Tweede Wereldoorlog. Stichting van de Staat Israël is natuurlijk heeft een belangrijke rol gespeeld. Met name die Toshavim, waar ik het eerder over had, die autochtone Joden zijn naar Israël gegaan. Want ja, allereerst was daar natuurlijk die enorme aantrekking, het beloofde land. Dus die gingen daarheen, ook vanuit economische motieven, daar kan je werken. Marokko was arm in die periode. En de wat welgestelde Joden, ja, die keken wel uit, die gingen niet naar Israël. Want die werden daar als tweederangs burgers behandeld. Die gingen vaak naar Frankrijk, Amerika, Canada, Frans-Canada. Want die waren zo geassimileerd naar het Franse leven, ja, dat die daar een nieuw thuis vonden. De jaren 50 was natuurlijk ook een onrustige tijd in Marokko. Zeker, Marokko kreeg onafhankelijkheid. Dus werd een nieuw land, als het ware. Ja. En dat is ook wel de reden geweest. Er was ook wel vijandigheid door de eeuwen heen, hoor. Gericht tegen de Joodse bevolking. De Stichting van de Staat Israël heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. De onafhankelijkheidsstrijd tegen de Fransen. Omdat die Joodse gemeenschap natuurlijk heel erg gehecht was aan die Franse levensstijl, werden ze vaak gezien ook als landverrader. Hè? Dus de vijandigheid was niet per se ingegeven door antisemitisme, maar wel door bezettershaat of tegen het kolonialisme, tegen het imperialisme. En daar zijn Joden ook slachtoffer van geweest. We moeten afsluiten zometeen, maar het is wel een belangrijke vraag. Als je ziet dat die uittocht er geweest is, waarom dan nu dat herinneringscentrum? Het is helemaal niet logisch dat Marokko dit doet voor een belangrijk deel, omdat er maar heel weinig Joden zijn overgebleven. Maar Marokko heeft verschillende motieven om te doen. Hè. We weten nu dat die banden zijn aangehaald met Israël. Marokko heeft Israël erkend als land. Dat is uniek voor de Arabische islamitische wereld. Kijk, allereerst is het natuurlijk gewoon historie. Dat erfgoed bestaat, die sporen zijn er. Er zijn tientallen synagoges in Marokko. Maar het is natuurlijk ook ingegeven door politieke motieven. He, Marokko wil op die manier toch toerisme binnenhalen. Economische motieven spelen een rol. Maar de Israëlische lobby is heel erg belangrijk voor Marokko. Want die kunnen natuurlijk als ambassadeur optreden namens de Marokkaanse overheid. En één punt, kijk, het is voor Marokko heel makkelijk om die Joden in de etalage te zetten. Want het is een apolitieke minderheid. Dat doen ze bijvoorbeeld niet met de Amazigh-minderheid. Nee. Want dat vormt wel in potentie een dreiging. Ja, dus dat is te pijnlijk. Het is te pijnlijk, voor iedereen eigenlijk. Nadia Bouras, dank voor je komst. Zeg nog eens hoe die plaats heet. Beit Dakira. Nee, en Essaouira. Souera. Souera. Essouira. Yes. Maar u kunt, als u het niet helemaal hebt meegekregen, kunt naar onze website en daar vindt u een overzicht. Overigens van alle reistips vanaf 2015. Wij doen ook aan geschiedenis. Dankjewel, Nadia. Graag gedaan. Het spoor terug. Het is 2019. Wisse Beets was in een kringloopwinkel op zoek naar leuke muziekcassettes om te draaien in zijn oude Fiat Panda. Naast klappers als Het Beste van de Top 40 van 1987... vond hij ook een heel persoonlijk bandje met gedichten van Kobi uit de Jordaan. Op de cassette staat, met een typisch oude mensenhandschrift geschreven, eigen Kobi-opname en mijzelf memory-gedichten. Het blijkt vol te staan met gedichtjes over liefde, verlies, de oorlog, Jordaanese kroegen, geluk en verdriet. Alle gedichten zijn geschreven door Kobi en door haarzelf voorgedragen opgenomen. De gedichten zijn aangrijpend en laten Wisse niet meer los. Hij besluit om het verhaal van Kobi uit te zoeken en gaat op pad. Als een amateurdetective loopt hij wekenlang met een microfoon door de Jordaan, bezoekt kroegen, bejaardenhuizen, archieven en de lokale media. Hij verdwaalt compleet, maar maakt intussen wel een warm portret van de Jordaan. Vervlogen tijden, nieuwe inzichten en natuurlijk het leven van Kobi. Een radiodocumentaire van Wissebeet voor de NTR. Eindredactie Jair Stijn. De mooie Wister. Waar de mooie Wistertoren staat in al zijn pracht en praal. In een steeg ben ik geboren, opgevoed in eigen taal. Het is niet deftig zo te noemen, het hart ligt meestal op de tong. Minder zijn er dan problemen en minder praten achterom. Alle steegjes, ieder straatje, elke vee, dat heeft zijn stijl. S'avonds even nog naar buiten, voor een pilsie of een keil. Zomers kun je buiten zitten, met z'n allen op de stoep. In de verte hoor je zingen. In het cafeetje op de hoek. De Jordaan, daar is het leven. Ergens anders win je nooit. Ook al smaakt je bier hetzelfde, je voelt je ergens toch berooid. De gezelligheid van vroeger is toch in je eigen buurt. Mijn Jordaan niet weg te denken, daar heb ik mijn huis gehuurd. Dit is Kobi. Kobi is een vrouw uit de Amsterdamse Jordaan en ze schrijft gedichten. Songs, Myself, Memory gedichten. Eigen Kobi-opname, geen nieuwe opname opmaken. Dat stond met een typisch oude mensenhandschrift geschreven op een vergeeld Philips-bandje van 60 minuten. Ik vond het bandje in een kringloopwinkel aan het Zeeburgerpad in Amsterdam. En ik kocht het voor 10 cent. Net als het beste van de top 40 van het jaar 87, volume 1. Ik was op zoek naar cassettebandjes omdat ik net een roestige tweedehands Fiat Panda had gekocht om mee op vakantie te gaan. Maar de cassettespeler in de auto kon het bandje van Kobi helaas niet hoorbaar afspelen. Het was veel te zacht opgenomen. Ik heb die zomer dus geen memory-gedichten van Kobi kunnen luisteren en moest het doen met de beste popmuziek van 1987. Meer dan een jaar later vroegen mijn ouders me of ik mijn oude kinderkamer in hun huis eens kon komen opruimen. In mijn kamer, ik merk dat ik nu nog steeds mijn kamer noem, wordt ondertussen de was gedroogd en staat een zonneboiler. Bovendien moesten de kozijnen vervangen worden en al met al stond mijn jeugdzooi redelijk in de weg. Audioapparatuur, een kapotte basgitaar, Lego, strips, een oude computer, diskettes. Mijn moeder zei, als je dat nog wil bewaren, moet je het maar een keertje meenemen. De rest kan dan mooi naar de kringloopwinkel. Ik kwam thuis met een paar strips, een oude floppy, de kapotte basgitaar en mijn oude rode Sony Walkman. Ik kocht 4 AA-batterijen bij de supermarkt en pakte uit de berging de zak met overblijfselen van de Fiat Panda, die de APK-keuring niet was doorgekomen vorig jaar. Ik was eigenlijk van plan om 1987 weer eens aan te slingeren. Maar in de zak vond ik ook weer het bandje met Songs Myself Memory-gedichten van Kobi. Misschien dat Walkmans harder kunnen dan autoradio's, dacht ik. Ik draaide het volume naar 10 en drukte op play. En daar was opeens Kobi. Een gedichtje. En Kobi nam me mee, 2x30 minuten, naar het Amsterdam van vroeger. Een verhaal van nostalgie, liefde, oorlog, verlies, eenzaamheid, familie, hartstocht en het verstrijken van de tijd. Mijn moeder, zo trots en zo evenwichtig, die bracht haar kinderen groot. Het leven in die tijd was zo vreselijk kortzichtig. Het was vechten en stelen voor je dagelijks brood. De oorlog was daar, met alle ellende. Die een kind niet begrijpt, maar een ouder wel weet. Mijn moeder die ruilde, die keerde en wende. Voor de 8 die ze thuis had. Alleen met haar leed. Mijn vader verliet ons in 1940. En liet haar alleen met de zorg voor het gezin. Hij was er verliefd en nam maar wat hij begeerde. En keek niet meer om naar de jaren van het begin. Ik laat nu haar leven voorbij aan mij glijden en kan niet vergeten wat hij heeft gedaan. Hij wou zijn leven met zijn zootje niet slijten. Dat waren zijn woorden. Ik heb ze verstaan. God zegt in de Bijbel, leert uw vader en uw moeder. Maar dat is toch wel wat moeilijk met die herinnering. Dat was het eerste gedicht wat ik hoorde. En dat kwam wel binnen. Ik sta naar de Walkman op tafel en Kobe leest nog een gedicht voor. En nog een. En tussen de gedichten door lijkt het alsof je naast Kobe zit. Dan hoor je haar een slokje water nemen en door haar boekje met gedichten bladeren. Ik zie voor me dat ze op een grote donkergroene stoffen stoel zit, zoals die ook bij mijn oma thuis stond. En als ze bladert door het boekje, zoekt ze weer een stukje van haar leven om van papier naar band te verhuizen. Als ik het hele bandje een dag later nog een keer luister, maak ik wat aantekeningen op post-its, die ik op chronologische volgorde probeer te plakken op de deur van de kast. Aan het eind van de middag heb ik een overzichtje van de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van Kobe. Haar wieg stond in Kattenburg, een oude Amsterdamse volkswijk. Maar ze groeide op in de Jordaan met 7 broers en zussen. Haar vader verliet het grote gezin in het eerste jaar van de Tweede Wereldoorlog. En ze vindt de echte liefde bij Teun de Schipper. Voor mijn Teun. Maar Teun overlijdt jong aan een ziekte. Waarschijnlijk als Kobe pas net in de 20 is. Als je 21 jaar bent, is het leven zo prachtig. Dan is er iemand in je hart waar je heel veel van houdt. Je vecht samen voor de toekomst. Want je denkt, we worden 80. En dat valt wel eens tegen en dan gaat alles fout. Je gaat over sloten en ravijnen en verdrinkt hetgeen je weet. Geen mens die je helpt en bevat hoeveel leed. Je komt er niet door en glijdt af naar een diepte. Tot je het zinloze ziet en de herinnering vreet. Zo was er mijn leven met hem vele jaren. En God zij gedankt voor die prachtige tijd. Ik zou alles willen geven om met hem nog te varen. Dat zal niet zo zijn. Ik hoor nooit meer zijn stem. Gesloopt door de ziekte. Ik mocht hem niet houden. Maar ik mis hem zo vreselijk nog iedere dag. Ook al deed ik verkeerd in mijn leven veel later. Ik vraag daarvoor vergiffenis aan het hoogste gezag. Na Teun ontmoet Kobe nog een schipper. Maar dit keer helaas een schipper met een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel. Jij nam er mijn leven, mijn hart en mijn eer. Ik mocht je bezitten. Voor een week en niet meer. Die andere was mooier. Een prachtavontuur. Maar ik zat met de angst van het nachtelijk uur. En maanden later een prachtsouvenir. Een baby, een engel van vaderplezier. Al ben je niet bij ons. Ik voel me zo rijk en ik heb er geen spijt van. Dat uur langs de dijk. Hij is nu een hummel van amper 2 jaar. En hij speelt en hij schreeuwt. En hij trekt aan mijn haar. Je moet het beleven, dat grote geluk. Maar daar sta jij buiten. Want je hebt het druk. Alweer met een ander, ik voel stil de pijn. Je weet nu toch wel dat je vader moet zijn. Mijn liefde is eeuwig. Dus kom nu maar vlug. Bij mij en je kindje zo gauw mogelijk terug. Hij gaat nu al praten, papa en mama. En loopt mij en opa door het huis achterna. Er is wat in het leven wat mij aan je bindt. Souvenir van dat uur. Dat prachtige kind. Nou, geen spijt gelukkig. Maar wel weer iemand die haar verlaat. En het is best maf dat ik zo geconcentreerd zit te luisteren naar de zware privéomstandigheden van iemand die ik helemaal niet ken. Waarom doe ik dit? De gedichten van Kobe die doen iets met me. Ze vullen me met smart, weemoed en een portie nostalgie. Of haar gedichten technisch goed zijn, kan ik niet goed beoordelen. Maar dat ze me raken, weet ik wel. Als je haar hoort praten, wil ik steeds weten hoe het verder gaat. Waar gaat het heen en komt het nog goed? En waarom heeft ze nou niet gewoon alles op chronologische volgorde gerijmd? En waarom noemt ze de achternaam niet of de straat waar ze woont? Ze laat me precies achter met een niveau van nieuwsgierigheid, nostalgie en onbeantwoorde vragen dat ik bijna wel op zoek moet. Alsof ze het bandje in de kringloopwinkel heeft gelegd als een soort visitekaartje voor een willekeurige persoon die nog niet wist dat hij journalist of amateurdetective was. Met de boodschap van, kom hem maar zoeken. Nou, ik ga er graag op in. Nou, de tophits van 1987 maar even uit. Wel bijzonder om weer eens met een Walkman op rond te fietsen. En ik ben ondertussen dus in de Jordaan aangekomen. En ik heb een paar dingen mee. Het bandje van Kobe, de Walkman, een speakertje. En ik heb gisteren een cursus interviewen gehad van Jair Stijn, de eindredacteur van dit stuk. En ik sta nu bij Café de Blauwe Druif. Dat is een café dat Kobe noemt in een gedicht. Ja. Dus de grote zoektocht is nu echt begonnen. En ik ga maar eens binnenkijken en wat vragen stellen. Goedemorgen. Goedemiddag. Hallo. Mag ik wat vragen? Kort. Ik ben bezig met een korte documentaire. Het is eigenlijk een zoektocht naar een mevrouw. Een zoektocht naar een mevrouw? Ja. Die heeft haar hele leven in de Jordaan gewoond. Ja. Zij heeft heel veel gedichten geschreven. En ik heb in de kringloopwinkel heb ik een bandje van haar gevonden. Okay. En daarin heeft ze al die gedichten heeft ze voorgedragen. Eigenlijk opgenomen op het cassettebandje. Ja. En eigenlijk is het idee om te kijken of we haar nog weer kunnen vinden. En ik leg de barman van de Blauwe Druif het hele verhaal van Kobi uit. En hij heeft een hele logische vraag voor me, die ik nog vaker ga krijgen. En waar ik het antwoord helaas niet op heb. Hoe heet ze? Kobi. En verder? Ja, ik weet dus alleen de voornaam. En ik weet dat dit een van de lievelingscafés was. Okay. Maar wel lang geleden. Dan kan je het beste terugkomen om een uurtje of 6:30. Ja. Dan heb ik mijn vaste locals hier zitten. En daar zou je dan bij Marcel aan. Ja, je weet. De vaste locals zijn die dag helaas wat anders aan het doen. Maar ik kom 2 dagen later terug, precies om 5:30, als het groepje stamgasten op het terras is gaan zitten. Staat erop? Gedichten. Myself Memory. Kobi. Ja. Zij was Jordanees. Ja. Een soort Jordaneese fado is het. Ik kan wel 1 gedichtje laten horen als jullie het leuk vinden. Ja, zeker. Top. Met het speakertje dat ik uit mijn tas haal, laat ik een gedichtje van Kobi horen aan de hele groep. En Kobi's stem schalt weer eens door de Blauwe Druif. Ik vraag me af wanneer dat voor het laatst gebeurd is. Ik kies het gedicht waarin ze het ook heeft over dit café. De gezelligheid van vroeger is toch in je eigen buurt. Mijn Jordaan niet weg te denken, daar heb ik mijn huis genoemd. Ome Willem, ome Arie, ome Nol, de Blauwe Druif, alle Dennis op het hoekje. Loop eens langs je proef te vijf. En anders zal je wel niet kietelen. Doe het zelf en start meteen. Blijf gezond en neem een borrel. En geef je maat er ook maar een. Geweldig. Geweldig. Oh, dat is te leuk, joh. Sorry. En het is nooit goed gezien. Nee. Maar met die stem erbij ook. Ja, dat maakt het wel. Nee. Hartstikke leuk. Nou, ze lekker Jordanees. Oh, maar ze doet me denken aan tante Aal van de Zeedijk. Ja, oh nee, zo'n... Ja, dat was ook eentje van 300 en die zat tot diep in de nacht aan de bar. En die had haar eigen barkruk. En een citroenjeneventje. Ja. En die had ook op een gegeven moment een plaatje. Kruk van tante Aal, weet je wel, dat soort dingen. Nou, je komt steeds verder. Het lijkt wel spoorloos, hè, ja. Dit? Ja. Ik zou eens moeten bellen hoe ze dat eigenlijk doen. Ja. Ik vind het leuk om te merken dat de Jordanezen zelf de gedichten ook mooi vinden. Ik word spontaan op het tweede biertje getrakteerd en we praten door over het gedicht. Kobi zelf kennen ze helaas niet, maar wel krijg ik een aantal tips. Eén daarvan is om te gaan kijken bij Café de Poort, niet ver van de Blauwe Druif vandaan. Daar werkt een mevrouw van 79, Gerda, die in allerlei verschillende cafés in de Jordaan achter de bar heeft gestaan. Als Kobi een beetje een kroegtijger was, is de kans heel groot dat ze wel eens een biertje heeft besteld bij Gerda. Hi. Ik ben Gerda. Ik ben Wisse. We raken aan de praat over de Jordaan en ik vertel over mijn zoektocht naar Kobi. En ik laat een gedicht van haar horen. Ik denk nog even terug aan die tip van Jair van niet op luidruchtige plekken interviewen. Ik stel Gerda daarom voor om een wat rustigere plek te vinden. Maar Gerda heeft een andere, meer Jordaanese oplossing. Mag ik even zonder muziek, we gaan even wat luisteren, een gedicht. Gewoon even naar beneden. Gewoon heel even. De man zoekt iemand. In Café de Poort en de cafés waar ik daarna binnenloop, vind ik steeds hetzelfde. Ze kennen Kobi wel. Kobi, die kan koken, maar die heeft een helemaal zijn laars gestaan. Meerdere zelfs. Ja. Dat zei je, die is het niet. Ze zou nu ongeveer 90 jaar moeten zijn. 90 jaar? Ja. Dat is Kobi Vierberg. Ja, ik heb wel een naam. Maar ze komt ook met kappen. Zeg ik jou iets? Kobi en Rietje zijn ongeveer de meest gebruikte vrouwennamen van de Jordaan. Maar een dichtende Kobi doet geen belletje rinkelen. Toch zijn ze allemaal enorm aangegrepen door de gedichten. Wat een mooi, echt eentje die. God, die stem is wel. Ja. Ja. Heel bekende stem. Ze horen er hun eigen verhaal in terug. Veel mensen missen de Jordaan van vroeger ontzettend. En hebben het gevoel dat de hele stad en vooral de Jordaan zijn verpest. En wiens schuld is dat eigenlijk? Nou, Het loopt de spaar gehad. Nou, maar het was, vroeger was het gewoon, we hadden ook niet meer, maar het was warmer. Je had saamhorigheid. Omdat je met iedereen ja, bij elkaar kwam. Je had saamhorigheid. Nee, saamhorigheid bestaat niet meer. Nee, nu niet meer. Nee. Al jaren niet meer. Amsterdam is altijd wel linkse stad geweest. Bij Van de maar nu is het wel heel links geworden. Het is echt linkse maffia geworden. Het is het. Ze moeten nou een keer stoppen. De linkse maffia, D66, GroenLinks. Ze zijn wel allemaal grachtengordels. Die hebben wel allemaal huizen daar. En weet je wel, kom op voor idealen. Maar doe het wel. Met je zakken vullen en dan. Ik heb zelf geen journalistieke achtergrond en ik ben wel redelijk politiek bevlogen. Dus ik vind het moeilijk om de discussie niet aan te gaan. Maar de microfoon in mijn hand dwingt me toch om vooral te luisteren en niet meteen een weerwoord te hebben. Daardoor hoor ik voor het eerst het hele verhaal van de ontevreden burger of de Henk en Ingrid, de boze witte man of hoe je het ook wil noemen. En ja, ik begrijp de onvrede op zich wel. Ze hebben altijd in de Jordaan gewoond en niks te makken gehad. Tot na de Tweede Wereldoorlog waren veel huizen nog bouwvallen en er was heel veel armoede. Ze zorgden voor elkaar, want de overheid deed dat niet. De hele wijk was familie en iedereen kende elkaar en het bestuur en investeerders gaven niks om die mensen. Maar wel om de pandjes waar ze inwoonden, want die werden steeds duurder. De buurt werd zo duur dat hun kinderen onmogelijk een huisje konden vinden. En de wachtrijen voor sociale huur werden zo lang dat huren ook geen optie was. De buurt wordt overspoeld door rijke juppen, toeristen en buitenlandse investeerders. En voor hun eigen kinderen is geen plek meer. Onze kinderen en kleinkinderen worden uit Amsterdam gedreven. Die wonen in Purmerend, Almere en nog verder. En dat allemaal onder het linkse stadsbestuur van Amsterdam. En nu GroenLinks en D66 de grootste partijen zijn, voelen ze zich helemaal vervreemd van het bestuur van de stad. Als de kinderen en kleinkinderen uit Purmerend nu op bezoek willen komen bij opa en oma in de Jordaan, kost het parkeren ondertussen 7,50 per uur. En eigenlijk willen ze de auto er helemaal uit. Dus eerst moesten de kinderen de stad uit en nu mogen ze ook niet eens meer langskomen. De groep Jordanezen die ik in Café de Poort spreek is het zat. Ze stemmen liever op een partij die al die linkse plannenmakers eens een pak slaag geeft. Vier uur en vier bier later fiets ik van de Jordaan terug naar mijn huis in Amsterdam-Oost. Ik ben verrast dat ik het sentiment dat ik net heb ontdekt eigenlijk best wel goed begrijp. Eigenlijk hebben heel veel Amsterdammers, en mensen uit andere steden waarschijnlijk ook, vaak het gevoel dat hun stad langzaam verdwijnt. De krakers, de kunstenaars, de studenten en dus ook de Jordanezen. Maar iedereen geeft iets of iemand anders de schuld. Van neoliberalisme tot de groene maffia. Ik ben benieuwd wat Kobi ervan maakt als ze nog leeft. Zou ze nog een gedicht hebben geschreven over Baudet of juist over Halsema? Ik doe nog 3 interviews in andere cafés waar mensen enthousiast zijn over de gedichten, maar ze kennen Kobi hier ook niet. Het wordt me duidelijk dat Kobi niet een alombekende dichteres was die in alle Jordaanese kroegen kind aan huis was. Dat was achteraf eigenlijk ook wel te verwachten. Op de opname klinkt ze als een introverte en een beetje een eenzame vrouw. En een vrouw die haar persoonlijke gedichten eerder aan een bandje toevertrouwt dan aan de mensen om haar heen. En aangezien de gedichten veel te zacht zijn opgenomen en soms ook half over elkaar heen, lijkt het er niet op dat ze hulp heeft gevraagd bij het opnemen. Misschien was Kobi wel een wat eenzamere vrouw die een redelijk anoniem bestaan leidde na al die moeilijke momenten in haar leven. En misschien was ze ook helemaal niet zo'n uitbundige kroegtijger als ik dacht. Nu ik erover nadenk, ging er eigenlijk maar 1 gedicht over cafés. En na een aantal weekenden met kroeginterviews moet ik het maar eens ergens anders gaan zoeken. Een plek waar je mensen van 93 kunt vinden die niet per se de drukte opzoeken. Ik besluit naar een verzorgingshuis te gaan, niet ver van Café de Blauwe Druif vandaan. Het heet de Rietvink. En als ik naar binnen loop bij de Rietvink, begint het te kriebelen. Een groep van ongeveer 20 oude Jordanezen speelt een potje bingo en anderen zitten in groepjes of alleen met een kopje thee diep verzonken in oude herinneringen. Zou een van deze grijze, peinzende krullenbollen Kobi zijn? Als ik aan de balie uitleg waarvoor ik kom, word ik enthousiast ontvangen. En ik word meteen voorgesteld aan 2 supervriendelijke dames op leeftijd. Ga maar even bij haar. Kom maar lekker bij haar. Ja? Ja, ze is 103. De een is 103 en de ander is 95. Misschien hebben ze nog wel samen met Kobi op straat gespeeld terwijl hun ouders aan het varen waren of garnalen aan het pellen. En bij de vrouw van 95 is het dan ook meteen weer raak. Kobi ken ik heel goed. Kobeltje. Kobeltje. Kobeltje. Maar wie was dat dan? Kobe. Dat was een vriendin van u? Of? Nou, nu geen vriendin, maar ik kon er wel heel goed uit de straat. Ze had een gekleurde man. Oké. Okay. Bruin. Oké. Okay. En daar was ze mee samen? Is ze er nog of niet? Ze is er nog, ja. Zeker. Okay. En ze zijn ook nog samen? Of is ze ook nog met die man? Ja? Had zij ook want deze Kobe heeft het erover dat ze vroeger een man had. En die was schipper. En die was toen ziek geworden. Dat weet ik niet. Nee. Dat weet ik niet. Net als in de kroegen. Weer een Kobe die toch echt niet mijn Kobe kan zijn. En ook hier stel ik nog een paar vragen over de Jordaan van vroeger en wat er nou precies veranderd is. En is het veel veranderd, de Jordaan, sinds die tijd dat u daar ging wonen? Nou, weet ik eigenlijk niet. Nee. Heeft u wel een goede herinnering aan deze buurt? Alleen maar goede herinneringen. Mooi. Vroeger. Dat is het veel gezelliger. Ja. En hoe denkt u dat dat komt, dat het vroeger ietsje gezelliger was? Door de mensen die er woonden. En nu komen ze allemaal van buiten af. Mm-hmm. Ja. Ze hebben van de Jordaan geen kaas gegeten. Nee hoor. Ik drink daarna een kopje thee met de vriendelijke mevrouw van 103. Zij kent ook nog wel een Kobe. Maar ze weet niet meer precies waar die woonde. Nou ja, dat is alweer een tijdje geleden. En op het ogenblik weet ik niet wat ik doe. Ja. Dan heb je wel zoveel. Ja. Ja, dat snap ik. Ze legt me uit dat haar geheugen niet meer zo goed is. En dat ze eigenlijk ook niet meer zo heel goed weet wat ze nu doet. De rest van de bezoekers is aan het bingoën. En daarna gaan ze meteen eten. Dus ik kan beter even geen interviews meer doen. Op de weg naar buiten zie ik dat er in een hoek een expositie is ingericht. Met allemaal foto's van markante Jordanezen en verhalen over de buurt. De verzorgster vertelt me dat het hoekje wordt ingericht en beheerd door het Jordaan Museum. Het Jordaan Museum wordt gerund door Mieke Krijger. Een bevlogen dame die heel veel weet over de Jordaan en de mensen en de verhalen. Als ik haar een gedicht van Kobe mail, is ze meteen super enthousiast. We spreken af om een middag te organiseren in de Rietvink om de gedichten aan de bewoners te laten horen. En ook is er dan nog plek voor 15 externe mensen. Mieke verspreidt een oproep via de nieuwsbrief van het Jordaan Museum. En we voegen digitaal een gedichtje toe. En dan gebeurt er opeens wat. De dag nadat die nieuwsbrief uit is, belt de Amsterdamse krant De Echo voor een interview met mij over Kobe. En als dat gepubliceerd is, belt de Amsterdamse televisiezender AT5 voor een interview. Kobe's gedicht over de Westertoren is een hit. Het is dan al meer dan 500 keer gestreamd. En ik mag erover komen vertellen op AT5. Gelukkig. Ik had je gebeld, want ik had in De Echo heb ik gezien dat je een zoektocht bent begonnen naar Kobe. Ja, dat klopt. De redactie van AT5 weet nog wel een paar oude cafés waar we langs kunnen gaan. Toch nog een keertje langs de kroegen. Dit keer een aantal cafés aan de Elandsgracht. En we sluiten de opnames af in een van de oudste cafés van de Jordaan, Café Rooie Nelis. De stokoude eigenaren van het café, Zwarte Gerrit en Blonde Sien, trakteren me op een biertje. Ik laat weer een gedichtje van Kobe horen en Blonde Sien begint meteen te vertellen over een Kobe. Hij is schitterend. Een verhaal, ja, een kleine Kobe, de echte stem. Ja, stem. Want ze zat in die ons genoegen. Ons genoegen met die toeters. Ja, die hebben we vervaren. Ja, daar hebben ze altijd ingelopen mee. Is dit dezelfde Kobe? Ja. Echt? Ja. Wauw. AT5 bleek zelf al wat research te hebben gedaan. En de verslaggeefster kijkt me glunderend aan als ik Blonde Sien vol ongeloof aankijk als de Kobe die ze kent ook eindelijk een dichtende Kobe is. Ik ben benieuwd of het dezelfde Kobe is. Want er zijn heel veel Kobe's in de Jordaan, ja, natuurlijk. Ja, heel veel. Ja, maar deze had rood haar en die schreef gedichtjes. Ja, donkerrood werd ze. Donkerrood. En ze was klein. Ja, klein. Maar was dat een Kobe die gedichtjes schreef ook? Ja. Echt? Ja. Ik voel een rare mengeling van opwinding en ergernis. Ik ben al 3 maanden aan het zoeken en AT5 is er in 1 middag research al uit. Ik vraag Blondesien waar die kleine Kobe nu uithangt. Dames, ik weet het, ze is dood. Kleine Kobe is dood. Maar was dat een... Okay. Die is dood, dus. En die hebben er gevonden, omdat ze er een paar dagen niet gezien hadden. Toen zaten wij hier allemaal te mopperen. God, waar zal ze nou wezen, waar zal ze zitten? Maar ik zat ze door de ramen gekeken, ramen opengeschoven... en toen hebben ze de dood gevonden. Zo, oké. Okay. Zo is het gegaan. Ja. Kobe gevonden, maar ze is er niet meer. De filmploeg van AT5 Nieuws moet er dan alweer vandoor. Want het item moet die avond nog op televisie. En terwijl AT5 aan het monteren is... praat ik nog ruim een uur door met Blondesien en Zwarte Gerrit. En ik ga van verbazing naar verbazing. Want elke vraag die ik stel nadat AT5 weg is... en ik haat het om weer te moeten zeggen... maar elk antwoord dat ik krijg doet me toch weer meer twijfelen. En was zij alleenstaand? Nee, ze was met, hoe heet hij nou? Even denken hoor, Koos. Koos. Met Koos. Ja. Nee. Koos ja, was met haar. Ja, en als ze niet met Koos was, dan had ze die andere rode. Ja. 2 rode bij elkaar. Zat er 2? Ja. Wat een luxe. Ja, inderdaad. Die hebben wij niet. Dat is chic, ja. Ik ben benieuwd. Ik weet niet hoe die heet. Nee. Maar was ze wel al heel lang met die Koos? Ja. Al sinds ze jonger was. Heel lang met Koos. Geen Teun de Schipper. Geen vader Jan. Ander werk, een andere stamkroeg, een ander karakter. En ze hadden eigenlijk ook nog nooit een gedicht van Kobe gezien of gehoord. Misschien hadden ze er wel over gelezen in Stadsblad De Echo. 2 uur later is mijn verbouwereerde gezicht vol ongeloof overal op de Amsterdamse televisie. De 35-jarige Wisse Beets is een zoektocht begonnen naar schrijfster Kobe uit de Jordaan. Onlangs kocht op tv heb ik Kobe gevonden, maar in het echt niet. Ik zit nog bij Blondesien en Zwarte Gerrit. En ze zetten heel toepasselijk hun lievelingslied op. En er wordt meegezongen. Ik heb kippenvel. Wat een mooi lied. En wat een rare dag. Amsterdam uit, waar het eens heeft gelachen. Amsterdam uit. Dat is nu ook. Amsterdam uit. Waar weg is de pijn? En dan voel ik de pijn. Amsterdam uit, waar het eens heeft gelachen. Amsterdam uit. Na de uitzending op AT5 krijg ik opeens allemaal berichtjes van kennissen... dat ze een item over mijn zoektocht voorbij hebben zien komen. Maar niet alleen op AT5. Ook op het journaal van Radio Noord-Holland... en daarna ook Radio 2 en Radio 3 FM. Diezelfde dag nog krijg ik een aantal uitnodigingen van grote zenders. Q-Music vraagt of ze me mogen bellen in de uitzending... en de NOS vraagt of ik langs kan komen in Hilversum. Maar ik moet ze dus vertellen dat ik Kobe nog helemaal niet heb gevonden. En dat het nog wel eventjes kan duren. Ik besluit om nog een keer naar alle gedichten van Kobe te luisteren. En ik pak het nu wat professioneler aan. Ik heb 4 kleuren post-its. Jaartallen op groen, locaties op blauw, thema's op roze... en dingen die ik nog moet uitzoeken op geel. Als ik de laatste post-it opplak... lijkt mijn woonkamer op het decor van een slechte detectivefilm. Ik was op zoek naar nog wat jaartallen en namen die ik misschien over het hoofd had gezien. Maar wat me eigenlijk vooral is opgevallen bij het terugluisteren van alle gedichten... is dat de grote meerderheid van de gedichten gaat over eenzaamheid, in de steek gelaten worden en ellende. En daarnaast hoor ik ook weer dat Kobe het een paar keer heeft over haar beroerde gezondheid... en dat ze vreest dat ze eigenlijk niet meer zo lang te leven heeft. Ik laat iedereen de hele tijd de meest nostalgische en romantische gedichtjes van Kobe horen... Hoe mooi de Jordaan was en dat het soms zwaar was... maar dat we dan gingen zingen en onze maten een borrel gaven. Maar dit was er ook. Als de nacht is aangebroken en de dag is weer voorbij... loop je urenlang te spoken, angstig, niemand aan je zij. Ik heb geleerd in al die jaren, want aan alles komt een eind. Ik zal mijn eigen bootje varen, ook al ben ik dan geen vriend... Eenmaal zal de tijd wel komen dat het allemaal beter gaat. Eenmaal zullen ze beseffen dat de eerlijkheid toch baat. Vele dagen, vele nachten maakt de mens zo moedeloos. Je kunt van niemand iets verwachten. Want de wereld is te foos. Materiaal, geld en een auto. Dan schiet je midden in de roos. Liefde is daar nog een bijzaak, want ze zit er lekker droog. Als je avonden alleen ziet, dan wordt er niet aan je gedacht. Want daar hebben ze geen tijd voor. Ach, waarom? Ze zit er zacht. Ik heb het leven van Kobi de laatste tijd flink geromantiseerd. En ik heb ontdekt dat dat eigenlijk ook structureel gebeurt in alle Jordaanese liedjes die populair zijn geworden. Die liedjes en de nostalgische gedichten van Kobi dienen misschien eigenlijk meer als houvast dan als een realistische weergave van het leven. In een opwelling google ik daarna ook nog het type nummer van het cassettebandje. En ik zie dat dit type cassettebandjes alleen in de jaren 70 werd verkocht. Als ze dit bandje zo lang geleden heeft ingesproken en toen al niet meer zo gezond was, is de kans eigenlijk wel heel erg klein dat ze er nu nog is. Ik ga met een wat minder nostalgisch gevoel terug naar de Rietvink voor de presentatie. De middag in de Rietvink is superleuk. Alles wat ik de afgelopen maanden in de kroegen heb beleefd, komt hier nog een keertje terug. Letterlijk binnen 10 seconden kent iemand dus alweer een Kobi, die toch een andere Kobi blijkt te zijn. En ik laat nu ook de wat zwaardere gedichten horen. En alle gedichten worden beantwoord met een applaus. Er komen nog een paar Kobi's voorbij. En we hebben gesprekken over mooie en moeilijke tijden. Ik hoor heel veel mooie en heftige verhalen, allemaal in dat mooie Jordaanese accent. Een heel gezin dat uit het raam was gevallen van 4 hoog. Schippers die nooit meer thuis kwamen. Een moeder die 3 zoons los van elkaar had verloren in bizarre ongelukken. Als dit een podcastserie was geweest over bizarre verhalen uit de Jordaan, had ik deze middag een heel seizoen op kunnen nemen. Maar dit was een zoektocht naar die eenzame, getalenteerde Kobi van het cassettebandje. En ik kom geen stap dichterbij. Misschien is dit wel het eindpunt van de zoektocht. Ik heb Kobi niet gevonden, maar wel een mooie reis gehad. En dan kan ik die podcastserie gaan maken over dat gezin dat uit het raam viel. Maar als ik mijn laptop aan het inpakken ben, komt een bevlogen en super energieke man van 77 naar me toe. Henny Troost. En hij legt me uit dat hij helemaal in de ban is geraakt van de gedichten van Kobi. Hij was erdoor betoverd en hij wil me helpen. Ik weet zeker dat we haar kunnen vinden, zegt hij. Ik weet namelijk hoe het moet. Ik spreek een paar dagen later met Henny af in het Stadsarchief van Amsterdam. En hier allemaal ladekastjes. Wat zit daarin dan? Kijk, er staat in begraven, geboorte, onder trouw. God, dus hier zijn alle begrafenissen en geboortes van alle oude Amsterdammers. Maar dan heb je zo'n kaart nodig. Als je die eruit haalt, moet je je kaart erin stoppen. Oh, ja. Dan moet je weer op de goede manier terugbrengen. Maar dat is ergens, ouderwets, hoor. Ergens dat is tussen al deze dingetjes ligt misschien dat kaartje van Kobi. Ja, inderdaad. Nou, het is een hele wis, hè. En als we aan de koffie zitten, legt Henny eerst uit waarom hij zo ontzettend gegrepen is door de gedichten van Kobi. Dat is omdat het verhaal van Kobi hem doet denken aan zijn overgrootmoeder. Zijn overgrootmoeder was na haar geboorte in de Jordaan te vondeling gelegd. Zonder ouders opgevoed. En via een kinderkolonie kwam ze uiteindelijk aan het werk als dienstbode. En ze werd bezwangerd door de vader des huizes, die haar daarna ontsloeg. Zonder huis en werk beviel ze van de opa van Henny. Het verhaal is eigenlijk nog veel langer en behoeft veel meer aandacht en respect. Maar voor deze zoektocht is dit de essentie. Dat hele leven van de kind heb ik teruggevonden in archieven. Ja. Die mensen moesten echt met hun billen bloot om te vertellen hoe het kwam dat ze steun nodig hadden. Hè? Ja. En Henny heeft bij Kobi dus hetzelfde gevoel als bij zijn overgrootmoeder. Ja, daarom zei ik het al. Er zit een klik ergens in dat ik denk van ja. Kobi heeft het in haar leven ook zwaar gehad. Een nare vader, de oorlog, armoede, nare mannen die haar met van alles opzadelden. En net als bij zijn overgrootmoeder heeft Henny ook hier heel erg de behoefte om Kobi alsnog op een voetstuk te plaatsen. Om haar zware tijden te erkennen. We hebben heel erg dezelfde drive en we besluiten dat die erkenning het doel moet worden van deze zoektocht. We zitten die dag nog uren te praten en we bellen nog een aantal keer de week erop als Henny ook het hele bandje van Kobi heeft geluisterd. En we bouwen een bijzondere band op. We bespreken de zware thema's en we lachen een hoop. Mooi, dat had je vroeger, hè? Mooi. Oh jee. En we spreken dus af dat Henny gaat spitten in de stadsarchieven en de provinciearchieven in Haarlem. En dat we dan elke week telefonisch bijpraten over de vorderingen. En 2 dagen nadat Henny het archief in zou gaan, krijg ik al een telefoontje. Een gemiste oproep en een voicemail. Lisa, ik wou je even bellen omdat er nogal het een en ander gebeurd is de laatste weken met mij. ik ben nog niet in de gelegenheid geweest om naar Harlem toe te gaan om te kijken hoe die scheidingspapieren er precies uitzien en of ik goede filters kan aanbrengen. Ik lig momenteel in het ziekenhuis en ik heb een bijwerking van immuuntherapie die op mijn darmen geslagen is. En vanaf donderdag hebben ze me opgenomen. En ik hoop dat ik nog wel in staat blijf om je te kunnen helpen. Ik wil het in ieder geval wel. Henny is ziek. Heel ziek. We bellen daarna nog een tijdje en hij klinkt nog steeds enthousiast en opgetogen en ik heb er op zich wel vertrouwen in. Hij zegt dat hij in ieder geval nog 2 weken in het ziekenhuis ligt. En 2 weken later krijg ik een mail van de zoon van Henny. Dat de oude baas nog maar een paar dagen te leven heeft en dat hij me graag nog 1 keer wil spreken. Als ik hem in zijn huis opzoek, is hij opeens een magere oude man geworden die op bed ligt. Ik krijg een kop koffie en een stroopwafel van zijn zoon. En Henny wil er zelf graag een vrolijk afscheid van maken. Hij zegt dat hij zo tevreden is geweest met zijn leven en dat hij geen enkele reden tot klagen ziet. Het enige waar hij van baalt is dat hij samen met mij Kobe nog had willen vinden. Op zijn sterfbed geeft hij me nog een paar tips hoe ik dat dan maar zelf moet gaan doen. Ik zou naar het gerechtelijke archief gaan in Haarlem. Ja. En daar vragen of ze willen helpen. Als ik een week later op de crematie een traan sta weg te pinken, hoor ik tot mijn verbazing in de mooie toespraken van zijn zoons ook nog mooie woorden over Kobe en over mijn zoektocht. En dat Henny had gezegd dat ik wel een zoon van hem had kunnen zijn. Als hij mijn moeder wat beter had gekend. Een sympathieke grapjas tot het eind. Het is ondertussen 5 maanden geleden dat ik met mijn microfoon de Jordaan instapte. En als ik terugkijk naar wat ik van plan was en wat ik nu heb opgenomen, kan ik maar 1 ding constateren. Ik ben compleet verdwaald. Het is bizar dat ik op zoek was naar Kobe en haar verhaal. En in die zoektocht vind ik minstens 30 andere Kobe's. En minstens 100 verhalen. En 2 gezichten van de Jordaan. En ik maak 1 nieuwe vriend. En die moet ik ook meteen weer verliezen. Maar juist door het verdwalen en het verlies en de kennismaking met de moeilijkere dingen heb ik wel het gevoel dat ik het verhaal van Kobe en van de Jordaan iets beter begrijp. Kobe, ik hoop dat je de rust hebt gevonden waar je zo aan toe was. Henny en ik vonden dat je een podium verdiende. Ik heb zoveel mensen ontmoet die ontroerd waren door je mooie kunst. Oude Jordanezen, jonge Amsterdammers, nieuwslezers. Ik kreeg zelfs een mail van een militair op missie in het Midden-Oosten die zei dat hij dankzij jouw gedichten weer kon slapen. Je gaf een stem aan nostalgie, maar ook aan de traan die misschien wel te vaak verborgen is. En Henny heeft me toen we afscheid namen nog gezegd dat hij jou en Teun de groeten ging doen daarboven. En hij kan zo goed zoeken dat ik zeker weet dat hij je nu gevonden heeft. En voor iedereen die heeft genoten van de gedichten van Kobe, als laatste wil ik graag nog meegeven dat ik heb ontdekt dat er in het hoekje van het cassettebandje een getalletje staat gekriebeld. Een 9 met een rondje eromheen. Dit lijkt erop te wijzen dat er nog minstens 8 bandjes vol gedichten van Kobe zijn. Nog meer puzzelstukjes of visitekaartjes die ergens liggen te wachten. Natuurlijk ben ik teruggegaan naar de kringloopwinkel waar ik het bandje heb gekocht met nummer 9. Maar die bleek ondertussen al 1 jaar gesloten te zijn vanwege een faillissement. Maar wie weet waar die andere bandjes nog tevoorschijn gaan komen. U luisterde naar Kobe, een documentaire van Wisse Beets. Deze documentaire werd eerder uitgezonden in de Radiodoc op 10 november 2019. Wilt u nog meer oude Radiodocs afluisteren? Ga dan naar de podcast Docs, waar alle oude afleveringen in zitten, maar waar ook iedere woensdag een nieuwe documentaire aan wordt toegevoegd. Dit was de laatste zomeruitzending van dit jaar. Na het nieuws, de perstribune en vanaf volgende week gaat OVT op de vertrouwde voet weer verder. Graag tot dan. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.